uraim! Balázsék! A Rádió Egyen indul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után 13 perccel pénteken itt vagyunk. Jó reggelt mindenkinek. Egészen korán magunkhoz képest, nem? Sőt. Gyorsabban akarunk végezni. Gyorsabban kezdünk, gyorsabban végzünk. Hello mindenkinek. Szia, mit teszel? Mit teszel? Hát srácok, most Balázsra is csodálkozott, amikor bejött reggel. Bocsánat, csak lenyelem még az utolsó falaton. Hát kicsit szembe mentem a szokásaimmal. Én, aki a szokásaim rabja vagyok, mert hogy megláttam, hogy vajas kifliket készít az Anna, és ezek a nagyon finom, ilyen kicsit ilyen retro vajas kiflik, amik nem ez a betörik a teteje, nincs alatta semmi kategóriája, hanem tényleg, amiben, aminek van anyag benne. Van anyag benne. Ne csinálj, nem szoktál. Te csak úgy kenegett, fel van neked építve az egész napod, délután kettőkor milyen krémes, esztenyem, micsoda. Igen, és azt gondoltam, hogy most pénteken ki kell lépnem végre a komfortzónámból. És meg kell lenni, hogy vajas kifli. Így van, mégis 45 éves vagyok, meg kell lennem reggel egy vajas kifli. És milyen érzés, mesélj, tehát hogy nem a hetes műzlire várunk. Már eleve a látványa, hogy kenegett ott a kis májfoltos kezecskével, és vagy bocsánat, nem, az anyajeg. Kis miteszeres kezecskével. és pici sót raktam le oda, fel volt már szeletelve egy csomó paradicsom, meg britamin paprika, és valahogy annyira megkívántam, annyira, gondoltam akkor most, eszek majd később természetesen zabot is, de betoltam egyet, bűnöztem. Hát, őrület. Mi lesz még? Mi van még ebben a hétvégében? És nem fogják elni. Jól esett. De, ilyen, csinált, ez ilyen. De most tényleg. Hogy csinálsz ilyet, de tényleg? Hát nyilván, hogy ez egy ilyen halmozódó élvezet, tehát nem fizetem érte egy büdös kanyit sem. Anna nem nekem állhatsz. Kellett, meg kell, nem. Érted? Teljes kifli, retro feeling. Hát, figyelben minden benne van most. És most egy picit így jól is érzem, hogy köszi a kávét, Anna. Úgyhogy... Vagy jártok? Vagy mi van? Hogy név, vajas kiflit kell neked kávét hoz? Mi lesz még ebből? Hova kulminálódik ez a kapcsolat? Nem tudom. Generációk találkozása, ezt tudod. A vajas kiflik fölött. A vajas kiflik fölött. Én is rápróbálok. De jól teszed, mert nagyon fincsi. Van még egy kis kolbász a YouTube-ben, azt majd felvághatjuk hozzá. Na. Nem elsősorban jelenik, de valami kivettem puhulni. Jó. Rámegy. Ez a kapott kolbász? Ez a kapott, még mindig itt van, persze. Az ilyen nagy. És állítólag jobb, mint az illető törköly pálinkája. Annál minden jobb. Ja. De ezek a retro cuccokkal általában az a probléma, ami a retronak néz ki, hogy ezt is nagyon jól tudjátok, hogy beleiszunk, beleeszünk, stb. És keresed, várod azt a régi ízt, és nem jön. Ennél meg jobb. Ugyanazt kaptad, mint amikor tulajdonképpen igen. Apád a tétére tulajdonképpen igen. Na, nem égett a tetejem, azt látom, hogy sötét, azt én nem szeretem annyira. Nem éget? Nem keserű? Nem. Ráborult egy doboz arany kakaó. De az is doboz kakaó. Az is retro. Te is megszólalsz? Élményeket adok nektek, csak ennyi. Így van. Jó, helyes, ezt kell csinálni, Ajándékoz élményt. Igen, azt ajándékoztam a Janinak. Ezt kell csinálni. Én mindenkinek ezt adom karácsonyra is. Élményt. Ez, ugye? Megszüntetem ezeket a tárgyi nyereményeket. Veled vacsorázhatnak. És élmény az, hogy nem kapsz semmit. Tehát te élményt adsz. Én élményt akarom. Igen, az. Dolgozz fel az élményt, hogy nem kaptál semmit. Hát ez ebben a szellemben. Jó, nem húztunk a héten. Csak mondom. Igen, ezt húzzuk, vonjuk gyerekek. De ez a péntek az egy lazábbadás, itt most belefér szerintem. Nem akarjuk mi ezt igazán? Tehát, hogy már benne van az agyag. Hogyha megcsináltuk ugye? Volna, igen, akkor már akarnánk. Tehát, hogyha már húztunk volna, már akarnánk. De én benne vagyok. Legyen ez a mai egy igazán laza adás. Tépjük szét például az adásmenetet. Ha nincs lesz előzött interjú, én benne vagyok. Rehabilitáljuk DJ Otit, csak nincs rá felkészülve. Ilyen hirtelen setlisteket, hogy nem küld át, meg nem állít össze. Ő arra rákészül a fellépésére. Tehát az nincs úgy, hogy csak úgy. Igen, meg itt azért keresgélhetnéd azokat a zenéket. El, akkor Vikinek is megvan, mit tudom én, a keddi adásmenet. Annak szerintem leszervezett interjúink egy-kettő. Tudod, milyen lelkes, mindig tolja. Ő rendületlenül. Elképesztő a csaj. Tolja a dolgot, mert ránézek én az adásmenetre, aztán megnézem, hogy mivel készültünk ma. Benne vagyok a sok beszéd. Sok zene kevés beszédbe. Ráadásul azért, mert hogy nem tudom, halljátok le, de megint valami átjött. Hát gyerekek, átment az egész családon, Benni antibiotikumon volt, a kicsinek hangszál és hörgőgyulladása volt. Van már? Lenke? Lenke néni, nem azt mondtam, hogy Lenke? Nem, ezt behalóztat, nem mondtam azt, hogy jobban van már. Ki? A Belenke? Nem azt mondta, hogy Belenke jobban van már? Vagy hogy Lenke jobban van már? Azt mondta, hogy de jobban van már. De jobban. De mind a ketten ugyanazon. Hatosodba beleragadt a kifli darab, mint buci. Nem, azt mondta, hogy de jobban van már. De ott megint kezdtem. De ott volt, de megint hogy de Lenke. Mondom, de ki az a Lenke? Az nem betű volt. Az, vagy nem, az nem akarta semmit mondani, csak picit be van ékeledve. Nem, be van még ékeledve az egyik fogomban egy kis kifli darab. Jobban már nem, az éjszakák borzasztóak. Mindenki köhög, föl kell, köhög, pisil, köhög. Az borzasztó, ugye éjszaka mindig jön ez a mi alvás fázis, amikor így elal, nem tudom, és akkor nagyon köhög. De nem is ez a lényeg. Jobban van már, a Benny már jó. Hétfőn tud menni iskolába, hát egy hetet kihagyott, úgyhogy most már menjen. De legalább le tudtuk előre, túl vagyunk rajta. Ilyenkor már be vagy biztosítva, vagy az influenza még ettől függetlenül megtalálva? Az influenza ettől függetlenül. Nem tudom, mi volt. Hát olyan vírusnak indult, nagyon komolynak, és aztán hát egy ilyen fertőzés bakteriális dolog lett belőle, amire antibiotikumot kellett. Sajnos nem tudunk szegényen. Szerintem végigasztani az influenza, ez teljesen független dolog. Nem. Három dolog pusztít most egyébként gyerekkörben nekünk ismerősöknél. Az egyik ez, ami nektek van. Hasmenés és hasas vírus, igen. Egyes, kettes, bárányhimlő. Nem áll. Egy csomó helyen. A harmadik pedig, az még mindig divat. A tetű. Hogy ja, tényleg egyébként. Én ezt nem értem meg. Tehát, nagyon sok helyen van. Óvodás is. Pajtások mondták, akik így ismerőseink, hogy figyelj, tele a gyerek serkével, hogy akkor fésülgessed. Fésülgessed. Hogy de az kell venni hozzá. Tetűfésűt kell venni hozzá. Persze, mert tetű. Van mindenféle szer, igen. Sampont meg. Az a baj, hogy te hiába írtott ki. Egyrészt visszamegy abba a közösségbe, kettő, akkor ott az ágyakat meg kell csinálni, a párnákat, ha alszik az oviba, a fertőtleníteni, tehát ez az óvodának is kellene ilyenkor csinálni egy ilyen nagyon nagy fertőtlenítést, ami nagyon sok helyen hiány, hogy oké, mindenkinek mondják, hogy akinek, nem tudom, tetű van a fejbe, az hazaküldik. Az rendben van, de ha visszajön és belefekszik ugyanabba az ágyba, meg a párnára, meg, tehát azok ott is élnek. Tehát ilyenkor azokat végig el kéne vitetni, és fertőtlenítést csinálni az egész oviban. De ez megdöbbentő, igen. Hát ez a higiénia hiánya. Azért csak oda kéne figyelni a gyerekre. Ez azért a higiénia hiánya. Tehát, hogy ez... De most az tök mindegy, hogy kitől jön, akkor nála nincs megtudás. Annál az egynél, de aztán az körbefertőz mindenkit. Igen, hát lokalizálni soha nem tudod, hogy ez honnan indul, de ilyenkor az ovinak is meg kell tenni a megfelelő óvintézkedéseket. Tegnap gondoltam rád, amikor a 61 éves festőnk felmászott a tetőnkre a 8 méteres létrán keresztül. Na, igen, neki nem derogált, vagy? Nem, a mi létránk volt, de egyébként nála volt, tehát hogy hozott magával. Csak így, amikor a tetőkön volt egy kis probléma, az egyik kéményt körbe kellett egy kicsit szigetelni, és mondom, így 61 évesen, hopp, hol a probléma, érted? Ott támasztottuk szépen a létet, és ő felment. Pont erre gondoltam, hogy vannak olyan mesteremberek, akiknek ez valamiért derogált. Neki nem derogált. Büszke vagyok rád, Sanyi. Sanyi? Hát mester? jó mesterembert választottál az a helyzet. Jót kell találni, és akkor az felmegy a tetőre, és még létrája is van, ez extra. Ez extra. Hogy nem. Jó reggelt mindenkinek, Balázs, sok mindent álmodtam már veled, de a Komárom polgármester, legyél ez már sok. Zsani küldte neked. Gratulálom, nem hogy szóltál. Indulsz? Még nem. De már te Komárom indul, hát már megnyerte. Ja, megnyerte. Na, hát az államban már megnyertem. Hova indul? Minek indul egy olyan, amit úgyis megnyer? Érted? A Komárom erősek vagyunk egyébként. Hát most már. Most már, aztán pláne. Pont tegnap hallottam a legelső adásokat még a Pirítósnál, ott 5:30-kor kezdtetek. Ahhoz képest most 6:13 jól lejjebb a tátok. Soha nem kezdtünk 5:30-kor. Ismétlést, előző napi ismétlést. Így van. Mondtunk. Volt egy előző napi ismétlést 5:30 és 6 közébe tettünk, de soha nem kezdtünk 5:30-kor. Nincs nagyon értelme egyébként. Vagy hát nyilván kellnek páran, de elenyésző azért egy komolyabb hallgatottsághoz. Tehát a 6 órás kezdés az nekünk mindig örök volt. Ott voltak szorosabb, feszesebb kezdések 6 óra 6-kor, 7-kor, de ilyen 6 óra 10 előtt azért mi nem kapottuk el. Ott is az volt, hogy hírek, egy zene és akkor utána. Nagyjából ott egy-két zene után elég elindulni. Legendák ködébe vésznek már ezek az idők is. Igen, de mi tudjuk. Mindenki pakol egy picit így rá, és el sem emlékszem, hogy már 4-kor kezdett, nem, le se feküdtetek. Igen, 0-24. Haza sem mentetek. Haza sem mentetek. Nem is volt zene. Zene! Még a Black Friday se dob fel, hogy az van ma. Nem, már unom, már nagyon szeretnék rajta túl lenni, mert már minden reklámban, mindenhol lesz a Black Friday, már minden Black Friday, és nagyon sajnálom azokat, akik kiszorulnak a kereskedelemből, hogy nem lehet neki Black Friday, mert akkor az úgy lenne igazságos, hogy mindenkinek lenne Black Friday, nem? Tehát a fogorvosoknak, a koporsókészítőknek, a sírköveseknek, a szippantósoknak, mindenkinek legyen Black Friday, nem? Tehát miért csak az elektronikai cuccokra, meg a nagyáruházakra van? Hát legyen mindenkinek, legyen a rendőrségen Black Friday, uh-huh. A büntetésből 100%-ot. Ja. Hagyom, legyen, akkor akkor már legyen ez egy országos Black Friday. Hajtson ön is ma gyorsan, és fizessen 30%-kal kevesebbet. És ma Black Friday, ma 30%-kal kevesebbet fizetsz érted. Hát miért nincs ilyen? Bocsánat, milyen Black Friday az, hogy csütörtökön is Black Friday van, mert rengeteg helyen van. Hát Black Friday. Meg négy napos Black Friday. Én erről akarok beszélni adásban, hogy legyenek részen a hallgatók. Hogy hogy emelik meg az árakat, és jó, aztán árazzák vissza, olyan rohadékság zajlanak, tehát azért mi messze vagyunk az amerikai Black Friday-től. De egyébként igazán annak, mert amikor egész héten keresztül ez a konkrétan ezzel szöveget, ma van Black Friday. Akkor megnézem már. Én már szeretném tudni, mit jelent ez a Friday, mert nekem hogy valahogy hogy nem. Hogy akkor ma van végre, tehát ma le tudjuk. Ma az. Igen, még jövő héten is? Hát a hétvégén, van, aki hétvégén tartja. Az oké, de a jövő héten már nem, tehát ja, vége nincs, van. Hát ez mindig december vagy november utolsó hétvégéje. De előző héten volt például, megint csak bizonyos áruházakban pénteken. Óriási biznisz. Az is ráadásul, majd ne csodálkozunk azért rajta, hogy a két ünnep között majd, meg az ünnepek után azt meg pláne olyan leértékelések lesznek, hogy a Black Friday a kanyarban nem lesz hozzá. Hát egyébként jól mondod, Jani, mert mondjuk itt én azt mondom, hogy lehet, hogy valaki megtalálja álmai történeteit, de azért én nem érzek, mit tudom, egy mínusz 70-80%-ot. Az, amit a Balázs mond, az az igazi Black Friday, nincs. Hogy mínusz 80. Sőt, felárazott az, termékek vannak leárazva. Tehát van egy mosogatógép, ami 50 ezer, Black Friday előtt fölküldik 75 ezerre, és azt mondják, hogy Black Friday-re akkor mit tudom én... 55. Igen. Vagy 40. Igen. És azt mondod, hogy atya Isten, felér lesz, hogy gyere arra, amit már mosogatógépen én orra, azt mondja, akkor már felálltadra. Az kiderül, hogy igazából drágábról árazták le. Tehát felküldték neked, és nagyjából ugyanott van. Tehát nagyon az okosnak igaz, kell lenni. Az 80, tudod? Na az már az. Hát Amerikában azért tényleg így nyomják. Hát emlék az is ide, nem csak a Black Friday. Hirdetik, mert az már a dolgozók között elfogy. Kevés volt előle. Új divat van egyébként, ilyen Black Friday-ra, meg karácsonyra. Most olvastam a interneten, hogy azt csinálják, hogy csinál egy kamu webáruházat ilyenkor. Ugye ott semmi nem drága. És akkor szépen te megrendeled, jobb esetben csak bukod a lóvét, rosszabb esetben az összes adatodat ugye be kellett érteni hozzá. Azzal már elkezd, de ugye a megrendelt áru soha nem fog megérkezni. És ez direkt ilyenre időzítik, mikor tudják, hogy nagyon sok az internetes vásárlás, csinálsz egy kamu felületet, pénz, beüt, hajrá, hadd szóljon. És ezt így meg lehet csinálni? Hát most gondolom, én mondjuk nem értek hozzá, de nyilván van. Nagyon jól kell optimalizálni a holnapot, hogy előre dobja fel. Nézd, az olyan embereknek, aki ilyen nagyon alaposan megnézi, hogy még a Black Friday-on belül is tudsz-e fogni mondjuk 2000 fönt. Az lehet, hogy előbb-utóbb eljut a honlapodra, igen. Most csinálsz 20 ilyen tranzakciót, beszeded a lóvét, vettek 20 színes tévét 50 ezerért. Az szép, vagy. Az szép, igen. Hát ott vannak most ezek a telehomos átverések, amiről mi is beszéltünk egyébként, és most amúgy egyébként azóta is dübörök, tehát hogy nem, hogy elmúlt volna, hanem továbbra is jönnek ezek az e-mailek. Ott például még azt is megcsinálják, hogy a kamu tékomos felületen feldobja például a készülékeket. Tehát akkor oda kattintasz, hogy ugye neked érkezett egy számlád, amit be kellene fizetned, és akkor mennyi látsz szépen a szolgáltatónak az oldalán, átmész a szolgáltatónak a kamu oldalára, aminek semmi köze nincsen a céghez, amire nyomokban emlékeztet, nem is nyomokban, mert hogy szinte egy az egybe ugyanúgy néz ki, még ha rákattintasz a készülékekre, akkor fel is dobja neked őket. Hát annyira profin leszett. Igen, és utána pedig átmész a kamu OTP oldalra, és szépen befizeted a kis pénzedet, és ott sem egyébként arról van szó, hogy ugye arra utaznak, hogy befizeted azt a 3528 forintot, hanem megadod a bankkártyának az összes adatát. Így van. Tehát, hogy kőprofik, nagyon-nagyon észnél kell lenni. Igen, abszolút észnél kell egyébként tényleg lenni. Na jól van. Van még egy jó hírünk. Na mondj egy jó hírünk. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik érintve voltak a minden idők legnagyobb utas elrablásában. amit a MÁV prezentált. A Budapest vonalon. Igen, amit MÁV prezentált, és ugye mi is beszélgetünk az egyik hallgatónkkal, aki az egészet gyakorlatilag kirobbantotta, mert hogy ő is azok között volt, akik kőmennyi kis persze szerettek volna elutazni, és 4 óra helyett 3 órát utaztak, és megnézték a kies Szolnokot is, hogy a MÁV jelezte, hogyha valakinek ebből bármiféle anyagi problémája hát származott, csak, vagy kára származott, de ennyi nyilván. Egyrészt baromi nehéz bizonyítani, igen, kettő. Igen. Meg hogy, tehát, hogy tudod. Tehát, hogy, most azt mondod, hogy életed tárgyalását késted. Igen, meg hogy, na, hogy forintosítod azt hogy 4 órával később értél haza. Tehát, hogy, na minden esetre jelezték, hogyha valami. De milyen gyorsan reagáltak, hogy egy keddi sztori ez, hogy szerda, és nem akkor csak egy 3 nap húsant el. Gondolkoztak, ott vakarták a fejüket, mit csináljunk, mit mondjunk, hát már mire hivatkozni, akkor térítsük meg, gyerekek. Papírelakadás volt a Matrix nyomtatóban, mivel a vezércikket, vagy illetve a hivatalos közleményt nyomtatták ki, és a szemez miatt. Azért nagyon nem kapkodták el. Na jó van. Oké, megyünk akkor egy picit hírezi reklámozni, jó? És Hát ti pedig jelentkezzetek játékra, hogy állunk? Így van, és egyetek vajas kiflit. Vajas kiflit? Vajas kiflit. Egyenek vajas kiflit, a hallgatók is gondoljanak arra, hogy ezt csukják be a szemüket, és Anna csinálta nekik nagy szeretettel. Kettő-kettő a játék, egyébként az. Ma dől el ez a hét is. De akkor még ezt is hozhatjuk. De ha nem hozzuk, sincs már semmi baj, mert hogy egyébként meg jól állunk. Ugye van a bőrkabátod alatt valami? Persze, a bőre. Jaj, hogy fél messze nőlök, mint a Vinic Mipről. Most egy picit tegnap előtt az arany melegítő felső alatt se volt semmi. A Cicinek költöztem. Akkor bejött a gól, igen. Stigónak költöztem. Így, nem csodálkoztam, hogy megjelent. Robert De Niro is érdeklődik a kislány után. Nem, most van, persze. Van egy hosszújú. Azért. Vékony hosszújú. Beleborzongtam. Azt tehát, hogy bőrkabát. Már nem a szexuális töltetében, hanem abban, hogy a bőr, Isten, a bőrrel. Nem, van, persze. Na jó, oké, jövünk mindjárt a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day. A Rádió Egyen. 3:47 lesz. Pajt, illetve már nem, már van. Pajti? Azt mondta Pajti. Igen. Na, a félrehallós reggel. Mindenkit félrehall. Luisa Pajti. Na, már lopják a karácsonyfa. Nem lopják. Ja, ők a rendes kitermelők. Jó. Nem lopják, csak arról szól a hír, hogy idén megint drágább lesz a fenyőfa. Aha, amit pont így jeleztem Zsülnek az előbb, és egyetértett velem, hogy ezt minden évben leadhatnák ezt az anyagot, nem? Akár... Na, rád. Itt a tej. Itt az ökör. Ez így szóltál? Mondani akartál valamit? Vagy csak a fejed kongot? Tessék? Ettél kolbász? Vagy csak a fejed kongot. Úristen, szóltál, vagy csak a fejed kongot? Jó, de rossz. De rossz. Úristen, lesz szar. Ez mondjuk. Egy ergódal. Mit? Igen. Mondjunk már csak ilyeneket. Csak direkt nagyon rosszakat, hogy szóltál, vagy csak a fejed kongot. De béna. Jézus Isten. Igen, nagyon jól felszeletelted ezt a kis vékonyka kolbászt. Nem én voltam, csak azért kérdeztem, mert büfi után az erősen érződik a légtérben. Mondtál valamit felé, vagy csak a szél lebegteti a szádat? Nem én voltam. Azt a mindenit. Na nagyon. Öreget nem sajnáltok, hogy nem ti vezetitek a Celeb vagyok Mencskinen? Én nagyon. Alex írt nekünk Békéssebáról. Mi is sajnáljuk. Agen. Mi is. Mi is nagyon sajnáljuk. Én is sajnálom, hogy nem ti vezetitek, mert akkor hédereznénk egyet megint valamit. Te is kint lennél. Bizony. Most onnan megy így most? Alakul. Onnan. De jó volt. Végre kimehetnék rendesen a Zsüllen nemzeti parton. Elmondom neked, hogy már kint lennénk. Már kint. Vagy ma indulnánk. Most mentek a sztárok, az tegnap indultak, azt hiszem valaki. Valahogy így most érkeznek meg. Uh-huh. Most érkeznék meg mi is. Sétálgatnátok a Zsüllel, Feri. Hú, de jó. Kéz a kézben. Krügen Nemzeti Parkban, mint bőrhörésnyi, az utolsó mohikán, az utolsó hallgatag mohikán. Cipelni maga után Zsüllt. Igen. Hát csak milyen lesz. Én azért így nosztalgiából, visz fájó szívvel ugyan, de nézni fogom. Én a Raminak meg a Petinek szurkolok, meg jó fejek, helyesek, nem rajtuk múlik ez a dolog. Remélem, hogy nem azt akarják nyomni, amit mi. Nem, csak nem. Hanem, hogy így mást, és akkor nem jön neki rosszabb dologba. Tehát, hogy zsigerből tehetségesek? Nem erre gondolok, hanem, hogy mi azért nagyon máshogy csináltuk, más, és nem szabad abba a csapdába esni, nem, bárki nem. Azt másolja, hanem majd meglátjuk, hogy milyenek lesznek, de jó lesz, azért így mindig fájó szívvel nézem. Én nem nézek belőle egy kockát sem. Nem? Nem. Gyűlös kis dulcimat? Dacos leszel. Hát nekem fáj ez a dolog egy picit azért. Tehát, hogy így. Megértem. Inkább nézem az apró magyar. Hiányzik a csoki torta, mi a szemben lévő boltból a szállásnál. Ment ez az apró magyar tegnap? Tegnap le tudták adni? Igen. Nem öntöttek kakaót a pultra? Nem, tegnap már volt áram. Az volt? Nem, kikapcsoltak a Róna utcába az áramot? Nem fizettek, vagy... Tegnap már el tudott indulni? De valami alvállalkozó most jelent meg a hír. Ő nem volt a topom. Alvállalkozó? Igen. Mindig jó alvállalkozóra kenni. Ilyenkor megkérdezik az alvállalkozót, te 50 ezerére elvállalod, hogy rád kenjünk. Az alvállalkozót nem ismeri senki, ezért jó rá kenni. Igen, egyébként így jó bármi. Visszatérve egyébként. Akkor tegnap lement. Tehát tegnap, igen, a csoki torta is nagyon fog hiányozni. Mindig jártál, érte, emlékszem. Az egy nagyon jó csoki torta volt ott Dél-Afrikában. Fú, valamilyen hálózat, aminek itt nincs. Mi volt az? Vimpi nevezett ilyen Becky hálózat tulajdonképpen. Hát valami olyasmi, igen. És brutális csoki tortát adtak, de olyat tényleg, amire már így én is átszoktam, pedig aztán én nem vagyok nagy tortaevő, de ezt egyszer megkóstoltam, úristen. Elképesztő veggie burger. Volt meg a burgerük is, igen. Házias. És te tudtad, hogy a Vimpi csoki tortája a világ legjobb, vagy csak belekóstolnál? Szerintem ott fedezte föl. Nem, nincs igazatok, már rákészültem a dologra, mert az egyik kedves hallgatónk már a kiutazás előtt megírta, nagyon sokáig él Dél-Afrikában, és hogyha jó csoki tortát akarok enni, akkor menjünk a Vimpihez. Aha. És hogy ezt ki ne hagyjuk. Úgyhogy amikor oda mentünk, szépen feltérképezték, 200 méterre volt a bevásárló központ tőlünk, illetve több bevásárló központ is volt, egy nagyon jó hely volt ebből a szempontból, és ott megtaláltunk, és akkor beültünk, megkóstoltuk, és azt mondtuk, hogy meg vagyunk. Igen, igaza volt a hallgatónak, tényleg rendben van. Az tényleg jó volt egyébként, tényleg jó volt. Beszéltek itt vajas kifliről, kolbászról, meg ilyesmikről, az igazán fontos dolgokról pedig nem, elmentek emellett, Szecsődi Karcsinak mellműtétje volt. Meg volt, végre, jó van. Szecsődi Karcsinak mellműtétje volt. De akkor most már nem is Karcsi, nem? Nem, most már mi? Nem tudom. Én elvesztettem vele kapcsolatban, tehát nem tudom, hogy miből lett mi vagy. Krista. Krista? Szecsődi Krista? Írná meg, légy be a kedves hallgató, hogy ja, Kazi az? Kazi, írd meg, hogy hívják most, mi a keresztneve. Kedves, ja, Kazi. Jó, ha már ennyire otthon vagy Karcsiban. Igen, most mi lett, de nagyon drukkolunk neki, reméljük. Hogy... Reméljük szépen sikerült. Reméljük, hogy jól van. Formás. Reméljük, hogy jól van. Így nem irgalmatlan nagy unikumos üvegeket varratott magára. Két madzagon lóg le. Ott valaki küldött nekünk a celebből képeket. Azt sem nézem meg. Semmit nem nézek meg. De itt van valami kis képecske. Rólunk. Oké, na jó van, Szecsődi Kari. Szecsődi Karolina lett ez. Karolina? Karolina, igen. Milyen időnk lesz, Ferenc, azt mondd el? Hétvégére már hidegebb vasárnapra, ma még van, ahol 13 fok is lehet. Vasárnapra jön a hidegfront, borongós idő, havas eső, havazás. Ó, de gyönyörű, köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épület gépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Karolina, havas eső, Karolina, háglak, várlak. Az mi volt, a Szécsi Pál volt? Az. Szécsi Pál. Ő énekelte. Veled álmodtam, rólad álmodtam ma éjjel. Vagy adjátok a balét, ez nagyon kellemes. Nevit suttogtam. Fú. Ó, de suttogtam. Karolina. Fú, de szar ez. Korának egyik legjobbja volt. Igen. Az, hál' Isten, a korának. Úgy van. Tök jó, hogy én egy másik korban élek. Nagyon örülök, és nagyon hálás vagyok, hogy én nem abban a korban éltem, amikor ez menő volt, meg jó volt. Te na most Isten. Elmondom, hogy azok, amiket itt te forgatsz, zenéket, azokra már senki nem fog emlékezni. 40 év múlva mi fejből idézzük, tessék. Gyerekek, hát énekeljetek sokat. De persze. Nem. Csak ne itt. De tényleg úgy csinálsz, mint hogy elfelejted, hogy egyszer mi is kócos, kis ördögök voltunk, akkor is kóztol. Mocskos volt az, hogy itt tudom. Elmegyek állni. Vagy ülök egy rózsaszínű kádban, az megvan. Igen, ez összes ilyen tőle rosszul. Értelmezhetetlen volt. Anyám imádta ezeket, és nyilván mi is hallgattuk. Ezért érdekes, és ezért jó, hogy semmi nem örök, nem minden elmúlik, és mindenek ideje, hogy elmúljon, nem? Tehát, hogy így elmúlik ez is, elmúlik Avancsi is, tehát, hogy mindenki lepörög. Hát csak Avancsi gyorsabban egy picit, mint. Ez szerintem, de a következő generáció, a 20-as emberek, akik ma 20 évesek, erre azért már nem így emlékeznek. Ne is mutassuk meg nekik, ne is akarjuk, hogy erre emlékezzenek, nem kell. Tehát az akkori kor, akkori idő. Jó. Nagy zené, nem kell már ezt tudni, ez lecsengett, tehát, hogy így. Köszönjük, jó volt. Lány az orgonán. Ja nem, ez a... Az más, az Kós, a kislány az orgonán. Fehérebb az orgonán. Jó, de szépen játszottam a Lisztrapszódiát. Hogy jó-e? Hogy Kós. Hát, na. Nem nekünk kell, hogy jó legyen, jó. Szerintem. Híres szomelié. Tehát ez nem nekünk kell, hogy jó legyen. Ez annak a generációnak, aki akkor volt fiatal, a nagy beat korszak, 60-as, 70-es évek, 80-as, mikor volt? Ezért 70-es években nyomta ezt a Kós, nem? Az. Amikor még dübörgött az illés. Ja, na, igen. Bocsánat, azért célba értünk, tehát hogy azért nekem meg ez maradt ki, hál' Istennek. Az illés? Aha. Hát, sajnos annyira nem ennyire szerettem virág volna. Virág sincsen, te sem vagy már. Miért hagytuk, hogy így legyen? Virágok közt veled lenni, tudom, szép volna, kedvesem. Virág sincsen. És gitározzad. Te sem vagy már. Miért hagytuk, nem, egy kicsit legyen. Följebb léci. Följebb. Tudod, ők a melkasos gitárosok voltak. Igen, ott soha nem tudtam eldönteni egyébként, hogy miért, hogy nem volt elég hosszú gúrtni arra a nyomorult gitára, vagy valami. Játék szempontjából könnyebb, ha Rádió 1-en indul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után 13 perccel pénteken itt vagyunk, jó reggelt mindenkinek, egészen korán magunkhoz képest, nem? Sőt, gyorsabban akarunk végezni. Gyorsabban kezdünk, gyorsabban végzünk. Hello mindenkinek. Szia, mit teszel? Mit teszel? Mit teszel? Hát, mit teszel? Srácok, most Balázsra is csodálkozott, amikor bejött reggel. Bocsánat, csak lenyelem még az utolsó falaton. Hát kicsit szembe mentem a szokásaimmal, én, aki a szokásaim rabja vagyok, mert hogy megláttam, hogy vajas kifliket készít az Anna, és ezek a nagyon finom, ilyen kicsit ilyen retro vajas kiflik, amik nem ez a betörik a teteje, nincs alatta semmi kategóriája, hanem tényleg amiben, aminek van tészte, van anyag benne. Lehetél, ne csinálj, nem szoktál, nem szoktál. Te csak úgy hedonista állat. Fel van neked építve az egész napod, délután kettőkor milyen krémes esztenyem, micsoda. Igen, és azt gondoltam, hogy most pénteken ki kell lépnem végre a komfortzónámból. És meg kell lenni, hogy vajas kifli. Így van, mégis a 47 nem reggel egy vajas kiflit. És milyen érzés, mesélj, tehát hogy nem a hetes műzlire várunk. Már eleve, eleve a látvány, hogy kenegette ott a kis májfoltos kezecskével, és olyan, vagy bocsánat, nem az anyajeg. Kis műteszeres kezecskével. és pici sót raktam, oda fel volt már szeletelve egy csomó paradicsom, meg britamin paprika, és valahogy annyira megkívántam, annyira, gondoltam, akkor most eszek majd később természetesen zabot is, de betoltam egyet, bűnöztem. Hát, őrület. Mi lesz még? Mi van még ebben a hétvégében? És nem fogják elni. Jól esett. De, ilyen, hogy csinálsz? De most tényleg. Hogy csinálsz ilyet, de tényleg? Hát nyilván, hogy ez egy ilyen halmozódó élvezet, tehát nem fizetem érte egy büdös kanyit sem. Anna nem nekem állhatsz. Kellett, meg kell, nem. Érted? Teljes kifli, retrofili. Hát, figyelj, minden benne van most. És most egy picit így jól is érzem, hogy köszi a kávét, Anna. Úgyhogy... Ti vagy jártok? Vagy mi van? Hogy nézd, vajas kiflit kell neked, kávét hoz. Mi lesz még ebből? Hova kulminálódik ez a kapcsolat? Nem tudom. Generációk találkozása, ezt tudod. A vajas kiflik fölött. A vajas kiflik fölött. Én is rápróbálok. De jól teszed, mert nagyon fincsi. Van még egy kis kolbász a hűtőben, azt mondjuk felvághatjuk hozzá. Nem elsősorban jelenik, de valamit kivettem pugulni. Jó. Rámegyünk. Ez a kapott kolbász? Ez a kapott, még mindig itt van, persze. Az ilyen nagy. És állítólag jobb, mint az illető törköly pálinkája. Annál minden jobb. Ja. De ezek a retro cuccokkal általában az a probléma, ami retronak néz ki, hogy ezt is nagyon jól tudjátok, hogy beleiszunk, beleeszünk, stb. És keresed, várod azt a régi ízt, és nem jön. Ennél meg jobb. Szaporodjanak belterjesen egymás között. Ez komolyan mondom. Mi az, hát DVD koncert turné? Ők még adnak ki DVD-ket? Hát akár ezek. Hát most beütött, hogy Kelly Family, mit tudom én, Germany, akkor lehet, hogy kiad új. Germany. Hogy akkor... Üsbe, hogy Kelly Family Germany, és nézni, lehet, hogy ad ki új Kelly Family koncertet. De miért nem adják ki Blu-ray formátumban? Miért DVD? Ahol mindenki apukája, és egyben gyereke, és egyben unokája a másiknak. Valószínűleg egyébként azért DVD, mert hogy a... Jetzt bei Efton Times Best Challenge. Itt van. Hát mondom én. Hát ezek miért nincsenek már börtönben? A belterjes szaporulatért tényleg. Hát ott valaki mert erősen abuzálta a többi. A szálakat, hogy hol kezdődött a sztori. Hogy most kikinek a kia, és hogy ki büntetett ki. Tessék, első hó 30-án Magdeburgban fognak föllépni. Na, komolyan. Neked Istenek, jó messze van. Tényleg? Igen, ezzel indul az év. Regensburg, Düsseldorf, Frankfurt, hát akkor igaz, amit hallgatói. Mannheim, itt van Köln. Bárhol sehol egy Batonya. A Batonyaikat ne súlytod, jártam középiskolába, az nekik elég. Szegénynek. Van elég bajok még azóta is miattad. De valószínűleg egyébként azért van ez a DVD turné, mert hogy azoknak, akik rajonganak értük, még csak DVD lejátszójuk van. Tudják, hogy mi a piaci rész, tehát, érted? Hogy tudják, hogy kit kell. Nem kell itt másra kell megtalálni. Nagyon sok pénz követte rajtuk a nyámhatóság, gondolom, és ezért így kell egy kis koncertet, ki tudják fizetni, mert... Azért, akit egyben szólít, az papának, tesónak, mamának és apának, azért az ott azért... És kutyának. Ott azért érted, érdekes kérdéseket tesz fel a rendőrség. És még mindig ugyanúgy nézek, még mindig ezek a segígérő hajak, meg ezek a hippi cuccok. Én szerintem találunk friss felvételt róluk a YouTube-on. De nem akarunk, hogy igen? Megnézem. És jó hírem van, Bécsben is lesz koncert. Mennek Bécsbe is. Úristen. Nincs, elnyomják az Angel című dal. Na, akkor mi is nyomjuk el. Van Kelly Family? Büntessünk tovább. Büntessünk Kelly Family-vel. Büntessük meg a hallgatókat, egy jó Kelly Family-vel. Csuk beléci a fotókat róluk, mindenki karácsonyi pólóban van. Azért ott egy éjszak alatt mindenkinek levágod a haját, mekkora kiszúrás, nem? Megvan az Angel. Jó. Na. Hát most ti akartátok. Így van. Megkapjátok. De jó lesz, hogy szent este a Kelly Family-nél. Na, mi van az oknimban? Na, és min van az okni? Na, jövünk mindjárt egy rekord. Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Hmm. 7 óra után 15 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt! Adjunk csak ilyen dalokat. Így gyönyörű volt. Tehát csak keresünk meg a világ legcikibb dalait, és adjuk le. Konkrétan egy hónap múlva karácsony. Uh-huh. És mi már akkor most itt erre készülünk. Ez nem az, Feri, ez nem. Ez, meg ez jó. Megérintette a lelkedet? De átrepült angyalka a szobán. Atya úristen. Ugye valaki megérte nekünk, hogy turnézik a Kerül Family, és tényleg egyébként utána néztünk. 2018-ban a turnéra indulnak. Nem, az ő kedvüket nem veszi el senki. Nem. Úgy látszik, hogy nem, szállt még ki hozzájuk a gyámhatóság. Minden esetre, das comeback des Jahres, the Kelly Family. Das comeback. Dia Tour 2018, mit Allen Hit. Úgyhogy, hát ott van, és érkezik a Kelly Family. Jegyeket lehet venni, és egészen Bécsig elmerészkednek. De nincs elég baj a németeknek, most kormányválságban is, még egy Kelly Family turné. Hát, lehet, hogy azért. Igen, lehet, hogy így próbálják elejét venni a dolognak. A Kelly Family-nél értelmét veszti az arc felismerő, írja valaki. Hát ők egy telefont használnak, az biztos. Ők egy telefont használnak. Nem lefültek rá most az új X-re. Megyek is leütöm magam benzinnel, lesz kazikültek. Béla azt mondja, hogy valaki jöjjön meg. Ez az bali büntes még. Na, oké, akkor adjunk le most tényleg kifejezve rossz dalokat. Nem. 8-kor mit adjunk le? Valami nagyobb, mi volt a világtörténelem legrosszabb dalait, keressük meg. És úgyis küldenek maga majd a hallgatók, ami még a Kelly Family-nél is. Aqua Barbie Girl. Hát, igen. Nem, de az ciki, annyira nem volt ciki szerintem. Lassú ciki kell neked. Ne, lehet gyors is, de a... Mi az a román együttes? Az a... Dragostadin Tej. Dragostadin Tej. De hogy tudod megjegyezni? Viccesz. Hát ott mi a határ mellett laktunk, ja. Jani. Viccesz. Hát, tudod? Jobban körbenézel az Alfában, van egy Best of TDK kazettezek. Bizonyán. Igen. És amikor mulatni Ózon. Vágyom, akkor Ózon. Letekerem. Ózon. Van ott egy Best of Ózon kazetta Ózon. Szerintem. Best of... Letekerem az ablakot és üvöltetem. Oké. Okay. Írják a hallgatók már egyébként, jönnek. Tehát, hogy... Zsűr, azt keresd meg mindenképpen. A Dragostea Dintei. Igen. Hülyék, itt bőgök, szerelmes voltam valamelyikben, de már nem tudom, hogy melyikben. Hát, igazából mindegy, hogy melyikben. Senki nem tudja, hogy melyikben volt szerelmes, valamelyikben. Lehet, hogy egyébként lány volt. Nem, én egyikben se voltam. Így van. Néha egyébként a nagypapa is felrakott egy parokát, hát ha lepattam volna. Igen. Jó, de ez most akkor nem retro nap lesz, hanem csak és kifejezetten rossz dalokat adunk. Ciki nap. Ez a ciki nap. Ez nem összekeverni. De egyébként... Fátszvájpolicáj. Úristen. Ja. A trió zenekar Ausztriában. A Ferivel egyiket beszélgetünk róla, hogy nem mindannyian lettek egyébként teljesen, hogy mondjam csak, hát, hogy nem mindannyian makkantak meg. De igen. Nem, ha ilyen családodban megőrülsz. Joey Kelly nem. Joey Kelly az egyikük nagyon komoly útra futó triatlonista sportoló lett. Valószínűleg próbáltuk megfejteni. De a célben mindig ott várta a család. Már megint itt vagytok. Joey! Lehet, hogy letekertem 180-at, futottam 42-t, úsztam 3-at, megint itt vagytok. Joey! És így várta a család, tudod. Hegyeket, sivatagokon kellek átadni, hogy minél távolabb kerüljék tőletek. Gyói, itt vagyunk, hajrá! Takarodjatok már, innen látszik, futok, hogy ne lássuk veleteket. És még mindig sprintelés, még mindig. Csoda, hogy kettő útra futottam. És a legkisebb, hogy gyói! A célba, úristen. Szóval ő, szerintem ő is csak el akar menekülni ezek. De a múltja elő senki nem futhat el, gyói. Megvan, mit adjunk le, a Meatloafnak adjuk le. De mit? Miért? Azért nem hát annyira rossz. Nem annyi... Hát az a lassú szám, az a bármit megtennék érted című. I would do anything. Az, igen. De jó című. Borzalma. Hát abban van a gyors része, az egész. Jó, mert lehet borzalma. Az egy 8 perces. Jó, mert valahol elhúzzuk. Na, egy Meatloaf, egy rossz Meatloaf. De hát ne húzzuk el, abban van egy jó része, gyors. Megvan a Meatloaf? Az jó, azt adjuk le fél után. Nyilván. Egy jó midó. Én nem hallottam azt, nem azt 92 óta nem hallottam azt a dalt körülbelül. A klipjére sem emlékszem. Valami filmzene. Nem? Azt nem tudom, hogy filmnek volt a zenéje. Mindenesetre jó, az egy jó. De az, a jobbak közül... Nem töltöm le azt a filmet. Tessék? Hogy megszólaljon. Véletlenül se. Jó, hát egyébként jönnek a rossz dalok, tehát lesz miből válogatni. Jó. Bonnie Tyler, I need a hero. Az a baj, az annyit játszott a Danubius, hogy az már megszerettetek. Az majdnem jó egyébként. Az a dal, szerintem az pont átbillent azon a határon, ami a jó dalt a rossz daltól megkülönböztet. Az a baj, Meatloafot kicsit én is szerettem egyébként, igen. Tetszik. Jó, de azért azt meghallgathatjuk egyszer. Az egyszer meghallgathatjuk. Szorítottad a párnádat magadhoz, ez nem Meatloaf énekel. David Hasselhoff. De az meg annyira nem ismerős, tudod? De hát, azt mi mutattuk meg az országnak. Látod egyébként, meg ráadásul azért ebből is látszik, hogy a németeknél nincsen minden nagyon rendben, mert ők imádják a Kelly Family-t is, és egyébként náluk konkrétan sláger volt, tehát egy ilyen tripla platina lemez lett a Freedomból. Mondjuk pont azt az újraegyesítés környékén adta ki a Hasselhoff, neki fogalma nem volt róla egyébként, hogy szerintem ez így befogott náluk robbanni. Igen, és aztán be is gyakorlatilag az újraegyesítésnek lett egy ilyen himnusza. És a Hanson-tól a Hmbab, az megvan? Meg, bizony. Oh. Azok is tesók voltak, nem? Igen. Hanson tesók, azok is. Én mindig nagyon szerettem ezeket a nagyon kedves dolgokat. Ott volt például a Nelson, hogy Nelson, azt nem is tudom, már két ilyen hosszú hajú gyerek, tudod? Tehát, hogy akiktől még a legvadabb... De az nem a Hanson tesók voltak? Nem ők voltak azok? Nem, azért volt egy Nelson nevű banda, és azért valaki dá-dá-dá-dá nem volt rosszabb. Annyira durvány nyálasak voltak, hogy ők még a főállású glammerek is írtottak. Arra nem emlékszem, amit te mondasz. Dá-dá-dá. De az vicces volt, hogy egy 3000 fontos Casio szintetizátorral csináltak, ami egyébként számológépnek indult, abból csináltak zenét. Meg az poén zenekar volt azért. Na, gyorsan, egy kis eligazítás. Ha még valaki nem vásárol be Black Friday-ra, aztán a zenéket meg kitaláljuk. Rákerestem a Nelsonra. Igen, két szürke csávó, tényleg. Jó, csak van egy leegyezett a telefonintérünk, azt csináljuk meg, mert a fogyasztóvédelemtől kértünk egy kis segítséget, hogy hogyan vehetjük elejét annak, hogy ne vágjanak át bennünket, hiszen mire figyeljünk, mert őrületes lehúzások mennek, és hát természetesen nem mi lennénk Kelet-Európa vagy Közép-Európa szíve, ha nem itt lenne a legtöbb lehúzás Európa szinten, mert hogy kamu weboldalak indulnak, feláraznak cuccokat, 80 ezeres mosogatógépet 50 ezerről felemelik 90 ezerre, majd rámondják egyébként, hogy 70 ezer, és drágában veszed meg, mintha egyébként egy sima átlagos napon bemennél. És gondoltuk, hogy felhívunk a fogyasztóvédelemtől csak néhány másodperc elég valakit, hogy mondja el nekünk, hogyan lehet ezeket elkerülni, illetve mire figyeljünk, mert hogy orbitális nagy lehúzások vannak így Black Friday alkalmával. Magyarok a hátukon, az online webshopból, meg mindenhonnan viszik ki, és várják a teherautót, hogy mikor érkezik meg kislakásukban, aztán kiderül utólag, hogy jóval drágában veszik meg ezeket a termékeket, mint egy sima tényleg. Hagyományos csütörtökön bementek volna. Úgyhogy a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvője, Kispál Edit itt van velünk. Hello Edit, jó reggelt! Jó reggelt! Na, hát olvastam egy borzasztó cikket, hogy hogy verik át a magyarokat, és Amerikában tényleg komoly hagyománya van a Black Friday-nak, mert tényleg komoly leárazások vannak, ellentétben Magyarországgal. Ahol a kereskedők fölemelik az árakat, majd aztán leszázalékolják, és így is drágában veszük meg a terméket. Ezzel ti tudtok valamit csinálni? Hát én civil szervezet nem sokat, egy hatósági jogkörben tartozik, tehát hogyha ez bebizonyosodik, hogy valóban mondjuk előző nap ugyanaz a termék akció nélkül ugyanannyiba került, mint másnap 20-30%-os akcióval, az egyértelműen a fogyasztók megtévesztése, és akkor ez tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. Nagyon nehéz bizonyítani, ugye ez, ami fel szokott merülni, de vannak már olyan szemfüles fogyasztók, akik annyira rákészülnek erre egy-egy akcióra, annyira tudatosak, hogy ők pár nappal előtte végignézegetik a weboldalakat, azokat a termékeket, amiket ők meg szeretnének majd vásárolni, és így pontosan tudják és össze tudják hasonlítani, hogy valóban kapnak-e akkor árengedményt vagy sem, és ha nem kapnak, akkor ők aztán be is jelentik mindenhova, hogy így jártak. Tehát azért szerintem nem túl sokszor merik ezt megtenni azért a kereskedők, de van rá sajnos ilyen példa. Egy nagyon érdekes cikket olvastam, mert az egyik pont általában is említett olvasó elküldött egy több lépcsős áramelést, hogy vitték fel valaminek az árát. Ez egy mikrohullámos sütő volt. És szeptember 1 előtt 14 ezer volt, aztán szeptember 1-től 21 ezerre ment az ára, szeptember 6-tól 16 ezer, október 27-től 24 ezer, és aztán október 24-én pedig 9000, november 24-én pedig 9900. Tehát ő végig fotózta a mikrónak az áremelkedését, ahogy föl és lement. Tehát igazából itt tényleg szórakoznak a kereskedők, de hát ezt nagyon nehéz kiszűrni, mert az embernek fotóval kéne járnia, nem? Vagy fotóznia kéne mindenhol. Hát nagyon nehéz kiszűrni. Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy főleg így a mai nap kapcsán, ugye, hogy elindult ez az őrület, hogy azért ez nálunk nem annyira van akkora hagyománya, mint mondjuk az Amerikában. Tehát ugyanilyen akciók vannak a különböző kuponnapok kapcsán, ugyanilyen akciók lesznek majd még a karácsony előtt is, sőt a karácsony után még nagyobb akciók vannak. Tehát nem kell feltétlenül bedőlni, hogy na, az első alkalom, amikor elkezd villogni az akciós tábla, hogy akkor nekünk azonnal vásárolni kell. Mi nem lehet hozni egy olyan törvényt, hogy semmit nem lehet akciózni, csak azt, amit legalább 3 hónap árul egy üzlet. Tehát ez lenne a legegyszerűbb. Tehát kimutatható, nekem van egy termékem. Egy árszabás is kéne, hogy nem emelheted előtte az árát, nem? Igen, de ez EU szinten ez a szabad, áruk szabad áramlása, a szabad piac, ez nem lehet. Tehát egy ilyen szabályozást nem lehet hozni. Mert mi van, hogyha csak egy hónapnyira nyílt az az üzlet, vagy az a webáruház, miért ne akciózhatna? Tehát gyakorlatilag ilyeneket nem lehet megtenni. Még vannak már olyan honlapok, ahol te beütöd a terméket, és akkor ő leköveti a termék árának mozgását. Az milyen jó. Tehát, hogy látja az árukeresőn, hogy emelkedett, illetve csökkent a terméknek az ára. Egy-egy bolton vagy bolthálózaton belül, az mondjuk nem egy rossz történet. Nem. Tehát vannak lehetőségek, hogy hogyan lehet, meg ugye azt is mérlegelni kell, hogy most akkor webshopon keresztül vásárolunk, hogy bemegyünk az üzletbe vásárolni, ki melyiket szeretné. Ugye a webshoposnak az az előnye, hogy egyébként, ha nem tetszik, akkor utóbb visszaküldhetjük 14 napon belül. Itt viszont az a nagyon nagy veszély, ami felszokott merülni, hogy azt se tudja a kedves vásárló, hogy ki van a webshop mögött. Melyik cég üzemelteti. Egyáltalán magyar cégről van egy szó, vagy majd külföldről jön a termék, hova kell majd visszaküldeni, hogyha baj van. Hát még az a legjobb, ha megkapja, mert egy csomó olyan weboldal van, akik ugye csak felraknak valamit, ezt a Feri mondta, aztán meg sem érkezik az áru, beszedik a lóvét és eltűnnek. Igen, vannak ilyenek is sajnos, valóban. Ugyanolyan. És akkor utána meg jönnek az e-mailek, hogy akkor mondjuk, ha csak az egyiket kapta meg a kettő közül, akkor küldje vissza Varsóba, de majd a pénzt majd nem tudom, valami harmadik országból kapja, sajnos vannak ilyenek, és a weboldalra én is néztem ilyet, hogy mi is vizsgálódtunk így magunknak, semmi információ nincsen. Tehát az a minimum, amit látnunk kell egy weboldalon, hogy a kapcsolatnál, vagy bárhol cégnév, cégjegyzékszám, cím, tehát ez a minimum. Ha ilyen nincsen, akkor onnan menjünk el arról a weboldalról. Az egy elfogadható magyarázat, illetve egy ilyen indoklás, hogy akciós terméket vettél, nincs rá garancia. Ilyet kijelenthet bármilyen áruház? Mert én ezt is hallottam már. Nem. Ugye az akciós terméknél azt kell tudni, hogy alapvetően ugyanazok a jutalási szavatossági jogok vannak rá. Tehát ha elromlik, akkor ugyanúgy kijavítás, kicserélés, árleszállítás vagy vételár visszatérítés. Tehát ez jár. Egyetlen egy kivétel van ez alól, ha valami hiba miatt kerül sor az akcióra. Például a pulóver szálhibás, vagy a hűtőszekrényen kívülről van egy karcolás rajta, és egy szépséghibás, arra a hibára nem mondhatom azt, hogy hú, hát én ezt nem tudtam, és hibás. De egyébként bármi más elromlik benne, ugyanúgy helyet kell állni a kereskedőnek. Még egy nagy kérdés, hogy ezt már sokan feszegetik, ugye a kiszállítási határidő, mert ezzel néhány cég megcsúszott az elmúlt évben, tehát januárban érkezett meg a karácsonyi ajándék. Ha ő vállalta azt, hogy mondjuk én ma rendelek, és 2 hét múlva itt van az ajándék, de nem jön meg csak 4 hét múlva, akkor fordulhatok bárkihez? Vagy ez se tartozik garancia alá? Hát ez nem garancia, hanem elállhatok a szerződéstől. Persze utóbb már sokra megyek vele, hogy nincs ott az ajándék a fa alatt, de akkor nem kell elfogadni. Tehát még a kiszállítás előtt is el lehet állni egy vásárlástól, hogyha ez internetes vásárlás volt. És hát ugye ti is foglalkoztatok vele, azért a posta már hetekkel ezelőtt közölte, hogy baj lesz, vagy nem lesz kiszállítás. Tehát hogy azért óvatosan kell ezekkel a megrendelésekkel bánni. Meg kell nézni adott esetben azt is, hogy a weboldal melyik futárcéggel vagy kivel szállítja a terméket. Na jó, hát szerintem a legfontosabbakat elmondok, legyen mindenki óvatos, nem akkora biznisz ez, illetve hát Néhány országban talán igen, de hogy itt azért inkább attól hangos a sajtó, hogy hogy verik át a magyar embert. Persze nyilván van kivétel, meg tisztelet a kivételnek, de óvatosnak kell lenni. De sokszor az ember tényleg jobban jár, hogy hétközben nincsenek ezek a 70-80%-osok, tehát nem tudom, hogy ti néztitek el, tehát egy-egy termék mondjuk esetleg valóban 70-80%-ra le van árazva, de a nagy átlag az ilyen 15-20%-os árazás. Igen, azért ez meg már nem akkora biznisz. Oké, nagyon köszönjük, Edith, jó munkát nektek, puszi. Köszi viszont. Köszönjük, ciao. Hello. Na jó, János csöndben volt, tehát addig dalokat kerestél? Néztél valamit? Nem, akciókat nézel. Ja, akcióztál? Nem, annyira még az Angelnek a hatása alatt vagyok, hogy ilyen területen a... Legyen még egyszer? A lelkemben gyertyák világít. Nem simogatja magát közben. Diaszírai srácok, ezért jó nekem a hónap végé, hogy már nincs pénzem, illetve nem kell feleslegesen elköltenem Black Friday-re egyébként. Egyébként a Black Friday-re az utakon is észrevető, 70%-kal kevesebb az autó, Sziget-Szent Miklós és Budafok útvonalon, szokásos reggeli 40-50 perc, 20 perc. Minden napra fekete pénteken. Na megvan a dal? Vannak esélyesek? Hát persze. Valamit akkor tegyünk meg? Ózon. G-Play-es, SOS. Nem, arra már emlékeznek. Úristen, G-Play, vagy a gangster korszak. Atya úristen. Martin és kis csapat. Atya úristen. Na jó, valami finomságot találjunk. Jó? Ózon. Megszavaztuk? Hát azért azt szerintem. Mi a címen? Feri, te tudod, mert te hallgatod. Aha, hát. Ez pont olyan rejt, hogy itt korábbi lovagok. Jó reggelt kívánok, és pofárunk. Igen, hát akkor megkapjátok. 7:30 pontosan jövünk mindjárt. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3-4-80 pontosan keressük minden idők legrosszabb dalát. Ezért hallottok most ilyen dalokat, beneveszünk egy Kelly Family-vel, most itt ez a román borzalom. Hát az Ózon. És még mindig lehet tippeket küldeni a világegyetem legrosszabb dalára, ami ha megvan nekünk, leadjuk. Hát az Ózon nagyon sok szavazatot kapott, úgyhogy azért hallottátok, drága hallgatók, akik esetleg most keltetek. És nem tudjátok, hogy mi történik, és hogy csak én igazi ma is láger megy. Én értem csak két. Tehát kint elkezdtem hallgatni, és ugye emlékeztem rá, hogy rettenetesen maka, de nincs köze DJ-hoz, és ne is kössétek fel össze, és nem tért vissza, és ő nem adja a nevét ilyen dalokhoz. Sőt, nem. Ha nagyon sokan hozzákötik, akkor bedurcul, és még nem jön két évig. Soha többet. Az a baj, gyerekek, hogy nem mindenkinek ciki. Tehát van, aki azt írja, hogy ez nagyon jó, ez a dal lesz. Hatalmas, és szereti. Nem mondod komolyan. Nem. Jó. Akkor neki egy igazi, hát nem is tudom, ilyet, tehát egy csoda lesz a mai nap, mert hogy 10-ig még hallhat hasonló kaliberű számokat, bár szerintem ez felülmulatatlanul, illetve inkább alulmulatatlan, úgy fogalmazni. Hát én nem emlékeztem, hogy ez ennyire borzalmas. Tehát, hogy így... Én már akkor se értettem, és ez egy óriás, és láger volt. Ez nem tudom, mennyire volt, mert nálunk ment. Meg Romániában, de hogy kelet-európai sláger lett, vagy európai sláger? Tehát játszottak a németek, az angolok, mindenki, ez egy nagy sláger lett tényleg, mert nálunk nagyon ment. Még európai turnét is nyomtak, nálunk is volt az Ózon. Magyarországon volt Ózon koncert. Nem tudom, mit játszottak, mert ugye több dalt nem ismertünk. Ezt szerintem az elején és a végén ezt lenyomták, közben töltelék. Ez az. Tessék, atyavilág, zseniális. Ezzel a dallal max hangerőm. Robbant be a román popzene. Ez a dal tartotta, illetve a Dalom Bűsz Rádiót. és a Groove House-tól a hajnal. Tehát, ez a két dal volt, ami tulajdonképpen abszolút naprakészítette a Dalom Bűsz Rádiót hosszú éveken keresztül. Jó, hát vannak még tippek egyébként, tehát ti is elküldhetitek. Megmutatjuk. A lehető legborzasztóbb számokat. Ilyen Elmundó jön, Tatú jön, Tokyo Hotel. Tokyo Hotel, ők is léteztek. Tokyo Hotel, Jézus már. Ádám írja, hogy köszi srácok, ti hoztátok meg nekem az igazi fekete pénteket. Na ez most. Ez a Black Friday. Ez ami Black Friday-ünk nektek srácok, ez sok szeretettel. Ez milyen ez a bankrabló? Hallottátok, aki elment bankot rabolni? Hát ez milyen ez a történet? Elmész bankot rabolni, jönnek a rendőrök, te kirohansz a zsákmánnyal. És azt mondanám, hogy ha ez nem történt volna meg, akkor ez ilyen viszkis filmpromó, nem? De tényleg, tehát ez valaki kitalálta azért, hogy csináljon egy ilyen, nem is tudom mi az, amikor így összegyűlnek, és akkor ilyen flashmobot. Uh-huh. Ez egy modern flashmob, úgyhogy ez tökéletes bevezetője a Viszkis című filmnek, ami ugye tegnap, vagy tegnapot játszák a moziba. Igen. Bement Kőbányán, vagy valahol egy bankba, és kirabolta. Tehát sikeresen hajtotta végre a rablást. Én nem tudom, mennyit vitt. Olvastátok a híreket, hogy mennyit tudott elvinni végül? Nem. Valószínűleg szétszorodott az apró is az ütközés. Igen, mert annyira jó a sztori, mert idézőjelesen mondom, hogy nem volt érdemes. Szerencsétlen. Egy 33 éves rabló, aki pénzt követelt, berobbant a bankba, megszerezte az összeget, futásnak eredt. Elkezdték üldözni a rendőrök, akik egyébként nem tudom, hogy voltak ott olyan gyorsan, vagy ott helyszíneltek, vagy ott volt dolguk, mindesetre azonnal a nyomába eredtek. Ez tök jó, hogy ott voltak egyből a rendőrök. És a hóna alatt a zsákmánya rohant, azt nem tudom, mit csinált a fegyverrel, átront az úton, és látta, hogy követik, ezért megfordult, és oda kiáltott a rendőröknek, hogy állj, nem tovább, pisztoly van nálam. Majd és mint a Végső állomás című filmben, tényleg az amerikai tudnakét kitel. Csávó, megfordul, állj, pisztoly van nálam. És az egyik rendőr használta a szolgálati teherautóját. És balról pedig jött egy teherautó, és elütötte az embert. Képzeld, ezt így kívülről nézed. De ilyen filmben látsz, amikor ugye azt látod, hogy valaki befordul, a kamera megfordul, igen, és látóhatáron túlról, te még nem látod, jön egy busz és elviszi. Tehát a Végső állomásból ütöttek ki. Persze, tökéletes példa a Végső állomásra. Úgy ütötték el az egyik csajt vagy csávót, aki ugye megmenekül arról a bizonyos gépről. Van róla hír, tudjuk, van, hogy... Van, kórházban van, tehát életben van, és hát gondolom, hogy most őrzik a szobáját. Igen. Komolyan az igazi lúzer. Szerencsétlen. Hát nem tudom sajnálni. Jó, igazából persze, de nem tudom sajnálni. Én a sofőr sajnálom, aki elütötte. Igen. Meg egy fegyveres rablóról beszélünk, ja. Tehát hogy azért nem... Ne halljon meg, épüljön fel, aztán töltse el a büntetést. Igen, de képzeld a sofőrt, tehát mész, és egyszer csak egy csáv, egy pisztolyjal, egy hóna alatt egy 3 millióval így előtted terem, úgyhogy esélyed nincs megállni. Tehát, hogy ő szabályosan zöld lámpánál közlekedett, és hát nem volt lehetőség arra, hogy megálljon. Csak látod, hogy egy pisztolyos fószer belép eléd, és mutogat is abban a pillanatban. Aki kívülről nézte, az a Végső állomásra gondolt, a sofőr meg belőle a Carmageddon nevű játékra. Ott ez pont csinálni? Ez volt a lényeg, igen. Mindenkit elüs. Most mi van akkor, mert tulajdonképpen meghiúsult a bankrablás, akkor ő most kevesebbet kap. Hát én remélem, hogy nem a Viszkisen kapott Gellert, vagy a mi interjúnk, vagy tudod, ez lelkesítette föl, hogyha ez ment az Ambrusnak, akkor ment. Tehát már, na már Trütko ma már posztolat egyet, hogy megvan a film hatása. Na, ezért ez nem szabad bűnözőket putogatni, Szilárd nem sokára felszívja magát, felébred és megírja az első posztot a mai napra, mert már megvan az eredménye annak, hogy ilyen köztörvényes bűnözőket mutatnak akciófilm formájában, mert ettől valaki fényt kapott és berohant egy kőbányai bankba. Nem aztán, hiszem, hogy van összefüggés. Ne, nyilván nincs, ha akarok, találok. Tehát, hogy Szilárd pedig azért tud találni. Tehát ő, mint a nemzet élő lelki ismerete és a nemzet hangja, azért ő biztos, hogy tud találni valamiféle párhuzamot. De akkor a sofőr biztos, hogy nem segíteni akart. A rendőröknek? Nem, szegény, nem. Ő mondta, hogy ő szabályosan közlekedett, és egyszer csak valaki azért. ott termett előtte. És nem is a vérdíjra hajtott. Tényleg csak kicsit gyorsan, tudod. Hát, na mindegy, szóval kemény szitu. Hát gyakorlatilag, persze, majd amikor a tévében látod, vagy egy filmben látod, vagy moziból látod, akkor azt akkor csettintesz is azt mondom, mekkora fogás. Kitalálták, igen. A rendőrök viszont eltették a pisztolyt, átsétáltak, mentőt ez hívtak. Ez is megvan, így mi kapucsino. Igen, borzasztó, és akár 10 évet is kaphat, azt olvasom, hogy... Hát ugye a maga az eset megtörtént, tehát a bankot kirabolta. Igen. De ez elképesztő a lúzernek kell lenni, nem? Tehát, hogy közben még elüssen egy terautó is. Na, jönnek daltipek? Johnny Gold a Mellizmon túl. Ezt ti ismeritek? Ott is, tehát, hogy ami szerintem kifejezetten poén, vagy azt gondoljuk, hogy poénnak szántak, szerintem azokat ne. Aha, tehát jó, itt azért ezt én érted, ismertem. Viszont azért az Eiffel 65 Blue című notája, az nem poénra véve volt. Azt is, hogy mennyit adta a Danubius. Azért az nem, akkor az nem azt poénnak szánták. Fási Zsülike Buli van című. Azt nem adta a Danubius. Szerintem azért húzunk egy határt, ami nem lépünk. Csak mondom, hogy azért vannak ilyen tippek is. Persze, szeressenek tovább is meg itt a hallgatók. Ne várjanak még az épület előtt. Jó, az lehet, hogy picit erős egyébként. Az lehet, hogy megölni a reggelt. Na jó, van friss közlekedési hírünk egyébként? Nyugi van, nem? Black Friday van. Van egy balesetünk. Sütjön. Igen, az M7-esen Budapest határánál a középső sávban most koccantak, torlódás lesz. Oké, csak hogy melyik irány, merre, hol, hányas kilométerre picit. Jó, hogy írtok, csak szűkítsük, hogy tudjunk segíteni, jó? Mert azért az M7-es Budapesti határa egyrészt azért, hát ez egy elég tág, kettő, hogy melyik oldalon, tehát hogy merre, hogyan. Mondok egyet, mert nem fogod megtalálni, rengeteg számtip jött. 68-as főúton lábod és görgetek között a 22-es kilométernél egy kamion az árokba borult, és ott a fél útpályát lezárták. Tehát 68-as főúton lábod és görgetek között. Bécsi úton is van egy, a két benzinkút között, a befelé jövő oldalon van egy 3 autós ütközés. Hát ezen csak a széni alá segíthet, akkor azt így, hogy az egy kicsit segít. Az mi volt az a szénia láz? Az egy szulákandé. Azt tudom, de hogy ott mitől volt az láz? A fiataloknak kellett valamit gyűjteni? Hát valami? Nem, ez egy film volt. Tudom, egy de valami brutál átverés volt mögötte. Egy skifi tévésorozat. És akkor arra húztak rá mindent, ilyen gyűjtés, nem volt zenés. Nem volt ebből valami bűnügyi ügy aztán, vagy valami rendőrség ügy? Nem lett ebből az egész szénia lázas történetből? Hogy azt egész jól felépítették ott ezt a történetet. Tehát, hogy így gyűjtök, igen, gyűjteni is kellett, aztán, hogy volt valami album is, valami matricákat kell. Tehát, hogy az egész így elég jól fel volt építve, és nagyon-nagyon ment egy időbe. És azt hiszem, a Szulák Andrész szerepelt is benne, sőt, biztos vagyok benne. Azt tudom, hát ő énekelte magát a dalt, persze. Igen, meg szerepelt is magában a sorozatban. Atya Isten. Na jó, jövünk mindjárt, ha van közlekedés, küldjétek el nekünk, jó? Ugye kitaláljuk a dalt, akkor, hogy a melyik legyen az a az egyik legborzalmasabb, amit lehet úgy mondtad még után. A Brost. Hát, az a maga kategóriájában akkor is sem meghallgatom, de azért nagy sláger volt, tehát az nem volt borzasztó. Most lehet, hogy a mai fejjel már az, de egyébként azért az annyira nem volt. Tehát akkor, amikor a sláger volt, mondjuk a Famous, akkor azért az egy nagyon nagy dal volt. Man, we lie, Famous. Én meghallgatnám, most megjött a kedvemet. Nem csinálod. Na jövünk mindjárt, 6 percen pontosan 8 óra. Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Hát azért ez is joggal pályázhatna a világ. Érted. A világ egyetem legrosszabb dalára. De azt mondja, már kiégtem. Atya úr. René, lassan felvágom az ereimet. És még csak 8. Atya úr. És itt az a durva egyébként, hogy mindenki marha jó zenész, mindenki marha jó énekes, de maga a műfaj. Tehát, hogy így... Borzasztó. Hogy senki nem tud egy másodpercig természetesen viselkedni. Marika néni, kérek egy kávét, sajog a seggem, kerozni voltam. Tehát, hogy az egész erről szól. Halálosan maníros. Igen, menned ilyen énekesnek. Igen, ugye azért adunk ilyen dolgokat, hogy keresünk a világegyetem legrosszabb, de hát én nem tudom, hogy indultunk-e reggel, de leadtunk három olyan borzalmat, mert tudom, hogy újra összeáll a Kelly Family, ugye mi indultunk. Igen, aztán jöttél ugye. És leadtuk egy Kelly Family-vel. Az illéssel. Igen, az volt egy illés, de azt nem adtuk le. Az a román zenekar, most egy Meatloaf, mert a Meatloafnak voltak jó dalai egyébként. Meg ő nagyon jó énekes, csak hát az a műfaj, amiben borzasztó, hát tényleg tudom, borzasztó. Tehát, hogy... Nagy mozdulat, nagy hang, de jó hát, zenészek voltak benne, rendes hangszerek, érted, zongora, igen. Elektromos gitár a Rádió 1-en. Hát és hónapokig vezették, és legeristákat, hogy így hallgatott. Tehát olyan zenéket állítunk, mert rossznak, mint ez a román zenekart is, ugye nem tudom, hogy... Ózon. Nem román, szemfüles hallgatóink megírták, hogy Moldávia. Ja, értem. Csak Romániában robban. Itt szablakozjú, hogy szóval, hogy igen, egykoron ezek azért tényleg nagy slágerek voltak. De hogy Meatloafról nem tudom elképzelni, hogy akár kukatárolóig úgy menjen el, hogy csak úgy elmegy, hogy nem, ő vonul. Ő biztos, hogy. Tehát, hogy annyira az egész műfaj egyébként annyira a pozőrökről szól, hogy az olyan hihetetlen, de mondom, még egyszer, nagyon nagy énekes. Oh, kiviszem a kukát. Így van. De neki volt nagy sláger egyébként, amit Meatloafnak? Hát tudom, hogy jó hangja van. A Bad Out of Hell album az ilyen tarolt. Elképesztően. Amerikában volt. Nagyon. Ez egy hihetetlen példány számban fogyott el. Tényleg. Mi volt a film, amiben szerepel? Játszott a filmem. Rocky Horror Picture Show-ban voltak itt. Így van. Kinyírtak. Uh-huh. Igen. Jó, hát még ha van jó tipp, amit kapunk, akkor azért még leadhatunk egy-két borzalmat. Úristen, kisfiúkorom óta tühít ez a dal. Lehet mögötte. Tökre értem, hogy van olyan dal, ami indulatokat vált ki bőled. Én ezt abszolút hát megértem egyébként. Hogy ez egyszerűen, igen, ez beragad, de emlékszel róla, vagy emlékszel rá kiskorod óta? Oké. Okay. De jó, hogy megszólaltatok, 2 percet nyomkodom a gombokat, hogy hova lettek Balázsék, pedig semmi rosszat nem mondtatok. Nem, egyébként most nem erről van szó, hogy cenzúráznak bennünket, és ezért kötelező zenére ítélnek. Hát ezután nem jött semmi más szerintem, csak egy jó Right Said Fred. Too sexy. Az is sláger volt. Egyébként tökéletesen igazad van. Iszonyat nagy sláger volt. Mert Angliában, meg az Egyesült Államokban is ez egy numero 1 sláger volt, abszolút. Nekik több is volt. Aha, kettő. Na, igen, hát még az volt, már több, mint volt ez egy Dog Jazz Kiss. Igen, igen. De ki náluk idegesítőbbet tudod. És az egyiken látszott, ez egy testvérpár volt, ugye, talán Fairbanks volt a nevük, hogy valami ilyesmi, és az egyikükön folyamatosan látszódott, hogy gyűlöli az egészet, és valószínűleg csak a tesója rántotta be, és látszott rajta mindig, hogy ilyen kellemetlen neki az, hogy félmeztelől kopaszon kell ugrálni, egyébként ő nem szeret félmeztelenkedni, és nem szeret kopaszni. Ő az első utalásig utálta. Ja, tudod, amikor megjött az első jogdíjat. De figyelj, ők még mind a mai napig lépnek annak fel. Igen, igen. Akármennyire is megdöbbentő is. Hú, egy ilyen turnét nyomni. Kelly Family előzenekar a Right Said Fred. Így van. Jó, de akkor még akkor legyen ott még 2-3. Tehát akkor legyen egy ilyen két óra, és mindenkinek van 3 száma. Special Guest Ozon. Special Guest Moldávia. Ozon, tényleg. És akkor még van 1-2. Akiket így be lehetne rakni. És akkor mindenki tényleg ilyen emlékkoncert lenne, és két vagy három dal erejéig nyomhatod el a legnagyobb slágereidet. Egyébként hogy az Ozon számot, illetve feldolgozta valamilyen formán például Rihanna is. De hát itt azért nem felejtsük el, hogy itt azért ők rárepülnek egy olyan szegmensre, amiből azért jöhet egy kevés euró meg dollár. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy ők is szeretik a számot. Tehát, hogy dollárt szeretik. Igen, és akkor most még a magyar gagyival sem erültünk, tehát ez egy külön fejezet lehetne, legborzasztóbb magyar dalokat. Az egész hetes program. Az egy egész hetes meg program. Meg kéne csinálni tényleg, hogyha itt esetleg kitelik az időnk, akkor csináljuk meg a Fos FM-et. Fos FM. Kifejezetten csak és kizárólag rossz dalok mennének? Van, reggeltől estig. Én nem gondolom, hogy nem lenne hallgatottsága. Tehát olyan nehéz megmondani, hogy mi a rossz, főleg ebben az országban. Ami neked rossz, az másnak egyébként maga a fiatalsága. Tehát igazából lehet, hogy tök nagy hallgatótábor lenne. Szerinted tőle? Van egyfajta ízlésficam azért Fos az országban. Falzolfali kula. Igen. A füleden folyik be. Igen. Ja, Istenem. De most nem akarok, hagyjuk a komoly témákat, mindig akartam valamire reflektálni, de akkor nem. Viszonylag nehéz. Így azért, hogy közel ilyen dolog van neki, ezért nehéz. Ja, Istenem, de jó ez. Olvastam egy cikket arról, hogy a nők miért szeretik jobban a tetovált pasikat, és hogy mit látnak benne. Ez a komoly téma, vagy? Nem, készültem, de most nem akarom, nem akartam megölni. Hát van itt egy érintett, tehát hogy Feri. Miért szeretnek jobban a nők? Nem, hogy észrevetted, hogy azóta jobban szeretnek a nők, amióta ki vagy varva? Mert hogy korábban ugye nem voltam. Nem voltam, és akkor is szeretnek. Ugye? Majdnem a mokkának a mélységét. Hát erről nőket kell kérdezni, hogy ők szeretik-e jobban. Én nem érzem a dolgot, hogy rettet mennyiségű visszautasítatatlan ajánlat érkezett azért, mert van a kezemben. És intenzívebb a kapcsolatfelvétel? Nem. Nem, tehát nincs az, hogy ha az, hogy mi van a kezedre varva, és megfogják a kezem, és megnézik, az intenzív kapcsolatfelvételnek minősül? Hogy megfogják a kezedre? Igen, hogy megnézik, mi van ráírva? Az nem. Az volt benne, hogy a rossz fiúk tetováltatnak általában, és a rossz fiú imidzset erősíti a tetoválás, és ezt akarják a csajok egyébként megmenteni. És végeztek egy kutatás, ami arról szól, hogy miért vonzódnak, hogy miért, és ők akarják meggyógyítani, vagy megjavítani ezeket a rossz fiúkat. És ezért szexibbek a nőknek azok a pasik, akik ki vannak varva, vagy tetoválva vannak. Tehát nem vetted észre azt, hogy a medencének a másik oldalára sokkal több kacsintás jön át a súlyfürdőben? Ahogy a nyakamnál fogva lógok, és a szembenévő Erzsike néni állom egy puszit, Ferikém! Nem veszed észre, hogy a szecskába áztatod magad a melegbe, és a sakkozó öregek nagyon kacsingatnak? Így van, hogy ma... Húszom máj, de fiatal ember! Én magamnak adtam mattot. Na, tehát, hogy miért mondom, tegyünk egy próbát. Aha. Igen. Tehát rajtad van tetoválás. Igen, a Janin nincs. A Janin nincs tetoválás. Menjünk le az utcára, és akire előbb rámosolognak. Hoztam 3 rapid tetoválást, ami egy farkas, egy nonfiguratív, meg egy valamilyen ördög fejet, vagy valami tábrázoló. Tegyünk egyet fel a válladra, tegyünk egyet a vádlidra, meg tegyünk egyet a pocakodra. Rajtam egyébként nem véletlen. Látni akarom, hogy mennyivel leszel szexibb, vagy hogy lesz egy ilyen rossz fiús imidzsed, ami most nincs, mert van imidzsed, de ez nem a rossz fiús imidzs, ahogy nagyon egyikünknek sem. Tehát, hogy tegyük fel ezt a 3 kis tetoválását. A másod kölykös imidzsemen akartok változtatni? Figyelj! Nem, most púl imidzsed. tegyük fel ezt a három tetoválását, vagy legalább egyet a válladra, és nézzük egy, meg, jó, hogy... egyet, jó, légy ne hármat, mert ezek most nagyon tetszik, tehát, hogy jó, egyet örülök tegyük, neki, egyet de hogy tegyük megint, fel. Megint, egyet tegyük úgy fel. Látom, ez megint a mennyiségi vonal lett inkább, mint a minőségi. Ezek ilyen gyors tetkók egyébként. A legszabatosabb nem kapott a vihi. Csináljuk már meg, hogy mennyire leszel ettől egyébként rossz fiú. Mennyire leszel rossz? Mennyire szeretnek beléd majd a Facebookozók? Jó. Egy ilyen menthetetlen imidzset látnak ők. Egy hosszú cikk volt erről egyébként, érdekes volt. Hogy menthetetlen, de mégis meg akarom igen, menteni? Igen, de mégis meg akarják menteni. Ez hogy kell, csak benyálazod és fölnyalod? Vagy ezeket ne, hogy kell gondolom, melegvízes. Várjál, oda köpök a kezedre. Akkor csak egyet. Akkor neked egyet csak. Hát lenni van olyan vastag vállat, hogy arra ráfér ez a farkas? Egyébként ráadásul nem. De akkor te is ide alkarra. Tegyük fel alkarra, nézzük meg. Tegyük, hol a legpronyobb? Hol a legpronyobb? Várja, a homlokomon. De nem megy, akkor rámegy az arcadra egy kicsit. Lejön egyébként? De mennyi alatt jön ez? Lejön egyszer, de akkor a legpronyobbat keresed, akkor non-figuratív. Ja, most a véletlenül se tudtok megint egy olyat szerezni, ami nem kínaiul van rajta a szöveg. Mert lehet, hogy az van rajta, hogy vigyázat csak fél év múlva. Na és most mit természetes zavar? Oda csak fél év múlva távozik el. Fél év, az májusig rajta lesz, addig úgyis hosszú újúban jársz. Várjál, azt nézem, hogy egyébként valami felirat is van rajta. Szeretlek, azt mondja, hogy Erzsi. I am gay. Jelentsen bármit, az pont jó lesz. Hogy kell ez? Hogy kell ezt, hogy szólok, próbálok szólni a kinti embereknek. Hogy kell ezt felrakni? Aha, szerintem hát vagy be kell vízezni, vagy be kell nyálazni. Ja, hozzá csak a vízet, mondom, jó, akkor nem az a hogy a tetoválásban az első, a borotválás. De azzal a Jánosnak egyébként nincs baj. Most egyébként nem. De az alkalodon, igen. Ja, az alkalom. Nem kell. Alulra tegyük. Hova kell egy ilyet feltenni? Hova akarod? Lapocka. Az nagyon jó, lapocka. Mondtam, hogy alkarra. De alkar az jó. Nekem az alkar az jobban tetszene, mint a... Tegyük már inkább az alkaromra. Tegyük várra. Tegyük várra. Igen, tegyük föl várra. Két oldalra, két angyalkát, nem? Vedd le a pólódat is. Vagy csak húzd fel, húzd, de neved le. Utálom. Spanom gyurma. Ott van, spanom gyurma. Ú, tudod mit? Egy ilyen ribi rendszámot tegyetek már neki. De csinálnátok közbe? Le is izzadhatok, és arra is lehet rakni. Egyébként az a durva, tudod, mit gondolok, hogy neked jól állna? Tehát, hogy neked ez, tehát el kéne gondolkozni az ajtót. De, benned lenne valami, ilyen... Megjönnének a kompenzál a manó, meg tudod én. De most nem arra gondolok, igen, kompenzál a manó, csajoszni próbál a törpe. Nem, nem erre gondolok. Tegyél fel törpapát. Elvisz a picsába. Most kicsit minden egyes hangulata van ennek a reggelre. Egymás felé, hagyj fogalmaznak. Gyerekek, péntek van. Apraja falvá. Az egész házikokkal mindenne. Csak mondom, hogy közben már a lányok csinálják, Fiki és Anna. Nagyon dolgozik, Jani Karján. Egyébként, hát a törpapát nem is, de törpillat szerintem az jó poén. Egyébként elkezdtél volna motorozni, igen. És lenne egy ilyen kis mopedad, lenne egy elektromos moped, újatlan műanyagnál a baj. Újatlan pólód, és csapatnál tetkóba. Én már most egy kicsit szexibbnek látlak, komolyan. Tehát, hogy van benne valami szexi. És azért törpillát is el tudnám képzelni olyan pózban, ahogy nekem bejönne. Igen. Nagyon ügyesen próbálják a lányok feltenni, elmondja, mit csináltak. Tehát van egy fólia tetováláson, rárakták a fóliát a vállad, és azon keresztül próbálták felrakni a válladra. Tehát, hogy ennyire expertek a dologban, hogy egy kicsomogás nélküli tetoválást akartak felrakni, és nagyon dörzsölték, és hogy ez miért nem megy föl a vállalra. Ugye? Tehát azért ott is van. Azért ott is van kreativitás a másik oldalon. Nem. Szerintem ezt nem csesztétek el annyira, mert ezt le lehetne róla szedni. Igen. Csak előbb. De... Na, ezt el kell áztatni. Húha, ez hosszú lesz. Addig se nekünk kell. Addig se nekünk kell semmit sem. Szőj hátra, semmi dolgunk, megy a péntek. Mondom, csak ennyi idő alatt már meglennénk egy rendet. Rendesen. Mennyi időt raknak fel egy rendeset? Hát attól függ, mekkorát akarsz, ugye van egy ilyen... Neked ezeket az elcseszetteket mennyi idő alatt raknak fel? Az elcseszetteket attól függ, mire gondolsz, ez mondjuk ez két ne! Óra, mire megcsinálják a felirat a szó. A felirat az gyorsan megvan. Persze. Na mi van? Vadember! Segítettem neki két picit. Lesz szexibb leszel? Kíváncsi, szexibb leszel? Láttam a lány, kíváncsi, látom a gyerektől, hogy csinálja. Mert a gyereknek már van tetkója. Ilyen pici aprók voltak, ilyen kis csillám. De csak ilyen hentai tetkók, nem vagy csillám? Hentai tetkó hülye van. Nem úgy értem, hanem ugye hentai, hogy mi az? Nem, neki nincsen olyan. Még mielőtt valaki. Nem, nem ment, a hennát akartam. Igen, tehát ugye, úgy értem, hogy lemosható, vagy amíg lekopik idővel. Az Anna idővel. Csinálja jól, csak mondom. Ja, azt már elrontottátok. Na nézzük meg akkor, hogy a szelíd motoros. Lette? Rájt szétfejedelettem? Hogy néz? Oda néz. Egyébként mutas, János. Mutas. Egy basszú, ilyen halad. Nyilakból kinyúló farkas fejle. Figyelj, nem áll rosszul. Hallod? Az a durva, hogy János jobb karján ott van, a vállától egészen majdnem leér a könyökéig, egy akkora tetkót kapott. Figyelj, nem áll rosszul. Lobó vagyok. Lobó. Nem tudom. Lobó. A szerelem Harley Davidsonon érkezik. Nem, az nem vagy, de el tudnék képzelni alád valami nagyon durva motort. Tehát, és egyébként nem áll rosszul. Tényleg megváltoztál. Megváltoztál. Igen? Igen, tényleg kicsit változott. Lassan komolyan vehető vagy. Mi is lehagod? Nem, tehát egészen más lesz a megítélésed, az imidzsed, a kisugárzásod, valahogy tök máshova sorollak, mint tetoválás nélkül. Tehát úgy egy helyes, aranyos iskolás fiú, így meg már viszont egy ilyen börtönből szökött, 10 évet ült, ám de jó útra tért, rossz fiú, akiben maradt azért valami jó. Én megértem a csajoknál ezt a kutatást, el vagy ezt az eredményt, hogy látok benne. Beállok egy MOL kutra Verhommal. Elpöckölöd a csiket. Igen, és ezért. Kis csávó, 90-es van. 95-ös. Jó, akkor csak félig. Nem fődődődét. Sopan leszek. Ez de jó az órás. A másik, a János pedig a másik vállára kapott egy kicsit ilyen dalisa kép, egy órát. Temető, keresztek, óra. Jön belőlem az indián. Igen, jó. Mondjuk jobb, mint Feri bármelyik tetkója egyébként. Tényleg, persze, csak az enyémek jelentenek valamit, tudod? Ezt meg csak úgy magadra tetted. Ez a különbség a kettő között. Most kell tenni Feri bármelyik. De jó, figyelj, és ez ilyen menő már a matrica, tehát így fel, és meddig jó egy ilyen matrica, vagy... Sokáig? Na, nézzük már meg akkor, mondjuk amennyit te fürdesz egyébként 3 perces időintervallumokat a meleg víz alatt, gyorsan az évek múlva is. Nézzük már le! Tetszeni fog egyébként. Mutasd a másikat, a farkasot. Hát, ha lesz ma valami durvább megoldás este, vagy Móni beindul és azt mondja, hogy ki ez az új, aha, új férfi itt nálam. Az, amész és letéped a pólót. Igen, vagy ő letépi róla. Itt vagyunk, baby. Kidobtam az egeremet, hogy szóljak nektek, hogy gyertek, visszahozod, Anna, ott van, azt így kidobtam így virágos minden estül, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy kellenétek, hozzátok már vissza, léci. Nem rossz, János, azt kell, hogy mondjam, hogy nem rossz. Te azt kell, hogy mondjam, a változás, te már most valami vagy. Ha még lenni itt a homlokon egy brain felirat. Tedd meg, hogy nem mosod le. Jó. Jó? Oké. Okay. Jó. Jó. Na, ez az, légy kemény. Jó, oké. Okay. Bármit mond a statisztika, én ki nem állhatom a tetoválásokat, írja nekünk Csilla. Az a baj, a stoppolzokni marad. Ha van tetoválás, ha nincs érte nekünk Ancsasvájzban. Ebbe igazad van. Ebbe igazad, nem is akarom meghazudtolni magam. Nézem a live-ot és felizgultam. Annyira véltek. Emeld föl egy kicsit. Tehát ne takard el. Hát emeld föl, válik a pólódat. Húzd fel a kis pólódat. Általában a tetovált lányok találják szexinek a tetovált pasikat. Már nincs rossz fiú jelentése a tetoválásnak. Mondja ezt egyébként egy tetovált lány. Hát figyeljetek, Jánoson most egy ilyen újatlan póló van, és... Hát jó, mondjuk így egy kicsit elkezdett flörtölni a webkamerával. Egy puszikat dobál. De ugye, hogy más lett? Aha, tehát én már érzem, hogy változik. Na, légy kemény. Mondd meg nekik. Szukák. Nem felejtsd, de 2 óra múlva ott állsz a busz megállóba. Ja, most fel is lehet elég. Légy szerint, ne felejtsd, hogy pont az 50-es villamoson úsz 2 óra múlva, most vesz szukát. És aztán majd ott ülsz lefejlődített bézmosabkával, elbújj majd. Nem, ott, nem, alig várom, hogy odáll mellém egy még nálam is alacsonyabb Sepultura pólos kislány, és azt mondja, Lobó. Lobó, te vagy a... Ja, gyere, baby. Egy 500-as Tesco kupont kellett volna rád. Rajzoljunk rád egy bajuszt, és az igazi parasztost tesz, igen. Igen, akció forever. Figyelj, én szerintem ez a Mónit fel fogja izgatni. Igen? Ha ezt kibírod ma estig, akkor ezt ne szedd le. Lesz valami kicsit vadabb, kicsit durvább megélésetek, az nem biztos, hogy van. A Tomi Hilfiger táskaság izgatta most. Igen, ezzel próbáltál bejutni a kanyomba? Egy Tomi Hilfiger táskával? Így van, már egy tébetű játszott az elejére. Igen, nem volt időm visszavarni. Igen, és 2 L-el volt, és 2 G-vel a Hilfiger. De... Hilfinger. Aluljáróba vetted. Egyébként tökéletes volt. Vettem, az a lényeg. Ja, Istenem. Egy kukás autó többet dobna rajta. Ezt is valaki. Na jó, oké, hát ezt is kipróbáltuk majd. Kipróbáltuk. 2 perc, pontosan 8:30. Milyen időnk lesz, Feri? Mondj egy valami. 13 fok ma még, ma? De aztán már igen, 13? Ma 13, ezt mondtam reggel is, de jön az eső, a hideg, aztán vasárnaptól havas eső. Az eső, nem a hideg, az olyannyira, hogy holnap 14-15 fok? Vagy te csak mindig rémizgeted az embereket? Itt van, hogy 13 a mai csúcs, holnapra nem tudom mi, ja de 8-15 a csúcshőmérséklet, és vasárnap már 4-6. Na. Hát most van 13, annak a fele 6,5. Hó sehol? De vasárnaptól. Hószálingózás, havas eső. A Matterhornon. Ott majdnem mindig akarok van. Akarok menni síelni, de ez még titeket úgy sérint. Egy eplény? Nem. Vagy egy mi lesz egy hátra? Kicsit senki sem érint, hiszen én akarsz menni, nem mész. Az is igaz, hogyha mostanában akartam valahol menni külföldre, akkor az nem nagyon jött össze. Bár, na azért ez nem igaz. Tehát ez nem igaz. Most azért volt egy kis kivétel. Egy perc, pontosan 8:30. Jövünk mindjárt. Igen, szóval jövünk mindjárt. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Nem bírok többi dalt meghallgatni. Ugye? Nem bírok többi meghallgatni. Hagyjuk abba. Milyen rádiót nyitottál? Fos FM? Fos FM. Igen, ha elege van a jó dologból, hallgass ezt a rádiót. Csak is kizárólag rossz dalokat hallhat. Te jó Isten. Két dal van mára. Nem bírok. Ne. Hát figyelj, most a végig kell vinnünk a koncepciót. Hát, hogy ha már ezt toljuk reggel óta, akkor... Most nem helyre, az adás közepén nem lehet váltani egyszer csak zeneileg, érted? Uh-huh. Hát most kiégett az agyam. Nem. De tényleg kiégett az agyam, ennél nincs lejjebb. Nincs rájtszett fedni, nincs lejjebb. Ugye ezt reggel elkezdtük, csak mondom azoknak a hallgatóknak, akik most kapcsolódtak be, szegények, és nem értik, hogy hova tűntek a kedvenc rádió, hogy a zenék, nyugi, ez nem lesz így. Reggel találtunk valami borzalmat, vagy én nem is tudom, mit csináltunk. Illés dalt kezdtünk el énekelni. Igen. És mondtuk, hogy összeszedjük a legborzalmasabb dalokat, és azóta csak elképesztő rossz dalok pennek. Tehát Kelly, a Meatloaf. A Kelly Family dala. Ugye valaki megírta nekünk, hogy újra összeáll a Kelly Family. Nem akartuk elhinni, ránéztünk, és tényleg német koncertsorozat, és jönnek Európába is. Hanem szét se esett. Tehát, hogy ott van a Kelly Family-nél egy kemény mag, nem csak tudjuk, hogy hány testvér, meg nem tudjuk, hogy kinek a kie, de hogy ők egy konkrét turnét végigcsináltak, illetve csinálnak most Németországban. És jönnek Bécsbe, igen. Európai turnéjuk van, nem akartuk elhinni, ráklikkeltünk, tényleg így van, meghallgattuk az Angel című dalt, ami a világegyetem egyik legborzasztóbb dala. Igen. És ilyenkor éreznéd azt egyébként, hogy indokolt lenne osztrák oldalon és a határzár. Így van. Hogy jöjjenek. Így van, igen. És aztán mondok, hogy oké, legyen ez egy gyerek, csak kis kizárólag ezeket. Én már visszasírom a Rádió 1-es jó kis megszokott, bevett, ismert kis dalocskáinkat. Komolyan mondom. Atya Isten, ez a Rájtszeret fedez. Nekik egy volt, nem is volt többik, eltűntek aztán. Nem, kettő volt nekik. Kettő. Mi volt a Kiss? Mi volt a Don't Talk Just Kiss. Tényleg volt még az is, Az nagyon kemény, ez egy kedves hallgatónk írja, hogy apostrofálta őket. Egészen konkrétan, hogy ők voltak a 90-es évek Pumped Gabója. Egyébként igen. Annál kínosabb, amikor egy viszonylag jó felépítésű, de egyébként már középkorú csávó el akarja hitetni, sőt el is hiszi magáról, hogy ő hihetetlenül szexi, és hogy megvadulnak tőle a nők, és nagyon odaig vannak tőle, és neki jól áll egyébként az, hogy félmeztelen rohangál a színpadon egyébként télvíz idején, és teljesen mindegy, hogy hol van, és milyen évszak van. És az embert egyszerűen nem hiszed el. Nem hiszed el. És ott van mellette a tesója, aki egy percet nem élvezett szerintem az egészből. Nem, ő beült ebbe belezsarolt. Igen, ugye? Nézd meg a képeket. Tehát, hogy rajta mindig látszott, hogy mindig be volt ettől az egésztől feszülve. Igen, őt ebbe belezsarolták valószínűleg, tehát valami nagyon komoly titok lehetett ott a háttér, hogy vagy velem csinálsz. Nem mondom el. Bőrszerkóban ugrabugrasz velem együtt, de ott vagy ott volt a tesója, egy futottak még kategóriás személyjegyző, aki azt mondta, hogy de ezt csinálunk el már, hogy ez. Igen, elképesztő. Na jó van, kérdés-válasz rovatunk lesz, 9-ről után? Teljesen lesz. Így van, jöhetnek az őszinte kérdések, és majdnem minden esetben őszinte választ fogunk ezekre adni, hogyha küldtök nekünk Viberen, SMS-ben, vagy e-mailben esetleg kérdéseket. Igen. Az milyen durva, olvastátok azt a tanának a történetét, aki ugye azzal a 11 éves fiúval kikezdett el akarta vinni, de nem is magáról az akatásról akarok beszélni, a szörnyű, két nagyon érdekes olvasata van a dolognak. Egyrészt ez hogy történt meg, kettő, hogy a vámos hogy vette őket észre, ugye mi történt. A Londonban akart új életet kezdeni a gyerekkel, bár már Magyarországon ugye nyomozás indult a viszonyuk miatt. Ez egy 32 éves pedagógus, aki 11 éves gyerekkel kezdett ki, és külföldre rendeltek hamis iratokat. Békési tanárról van szó. Megpróbálta külföldre vinni a 11 éves fiút. És mi történt? Ugye ő megpróbálta külföldre vinni, és talán Egyiptomból, vagy nem tudom, honnan rendeltek 100.000 forintért hamis iratokat. Megváltoztatta a szemöldökét, befestette a ját, tehát már majdnem minden rendben volt, amikor Ferihegyen ő lejtette a személyigazolványát. kiesett a kezéből. És a vámos úgy vett észre, hogy valami nem stimmel, hogy más volt a kártyának a súlya, és a hang, ahogy... Hát nem volt. Tehát, hogy leesett a kőre a személyigazolvány, kiszúrta a vámos, hogy más a hangja. Máshogy koppant. Máshogy koppant. Ugye más anyagból készül értelemszerűen, és így tűnt fel neki, hogy ez valami nem stimmel. Bekért az iratot, jobban megnézték, és kiderült már a határon. A szöktetés előtt. Először nem gyanakodott a vámos, de aztán látta, hogy be van kapcsolva a hallókészüléket, tehát hallania kellett volna. Igen, de hogy milyen fülük van, és hogy milyen, kikre gondolnak, hogy amire jó, te nem mondasz, hogy hogy figyelsz. Ez jó, ez jó. Ugye unott arccal elkírja az iratot, nem is gondolod, hogy közben ők mennyi minden néznek, és hogy a Pali leengedte, vagy lejtette a kis személyigazolványát, hogy nyilván egy ilyen plasztik kártya. Más volt a hangja, ahogy a kövön csattan. Ez az egyik, ami számomra megdöbbentő volt. És mennyi minden az ügy mellett, ami borzasztó, de a másik meg az iskola igazgatónak a nyilatkozata. Azt nem, olvastad? Nem olvastam. Nekem ők a szülők felelősség is érdekes, hogy... Nagyon nehéz úgy állásfoglalni, nem ismer, értem, hogy miért nem tűnt föl, miért mennek bele egyetem, milyen érzelmi viszony van, ezt nem tudom, ez egy nagyon fura történet. A gyerek a korrepetáló tanárnál. Igen, tehát mert ott aludt, képzeld, a korrepetálása elengedett az felfoghatatlan. És utána egyszer a tanárbecsi azt mondja, hogy hát hagyj aludjon már itt a kis fiú, és azt mondja, hogy jó, persze, nyilván, hogy korrepetálnak éjszaka. Mi van? Elképesztő. Erre az iskoligazgató még ezt tudta tetézni, mert azt mondta, hogy az nem tartozik az iskolára. Hogy milyen viszony van a tanár és a diák között, ez magánügy, ez nem az iskola dolga. Azt érted? Hát szerintem a szülői és az iskolái. Igen. Hát... Egy tanár és az iskolába járó diák közötti viszony, ahol a fiú egyébként 11 éves. Ja. És azt mondja az iskolaigazgató, aki nyilván azért tett igazgató, mert mégiscsak hát azért... Letett valamit az asztalra, mégis aki igazgatja a tanárokat, diákokat, iskolákat, dolgozik valamilyen rendszerben, hát tudja ennek a lelkületét, meg a hátrányait, meg hát mindent, ami a zaklatással minél együtt jár, hogy ez magánügy. Uh-huh. És olvasod, és azt mondod, hogy mi történik? Magánügy. Ez nem az iskola dolga. Nem az iskola dolga, hogy mi történik egy tanár és a diák között. Egy alkalmazottadnak az élete, nem a te dolgod? Hát kié? Hát meg az, hogy ugye, tehát hogy egy alkalmazottad és egy diákja közötti kapcsolatról beszélünk alapvetően. Azóta már egyébként felmentették az igazgatót is. Ha másért nem, akkor tényleg, tehát hogyha ha jó, legyünk jó iszeműek, de akkor is. Tudod, hogy a múltban azért számtalanszor történtek már olyan esetek, amikből nagyon rosszul jöttek ki, pedagógusok nagyon rosszul jöttek ki, iskolák, iskolaigazgatók, szülők, gyerekek. Szóval, hogy akkor elkezdesz az érdeklődni, hogy hogy is van ez, hogy ti, jó, oké, akkor repetáltok, igen, és ott is alszik a gyerek. Hát figyelj, üljünk már ezt, beszéljünk már egy picit erről, mert hogy ennek esetleg lehetnek később következményei, ne adj Isten, valaki nem gondolja azt. Róla egyébként az iskolaigazgató ezek szerint? Hát azt mondtam. Azt nem tudom, hogy tudod-e róla, hát lehet, hogy amikor az ügy kirobbant, ő akkor nyilatkozta ezt, tehát lehet, hogy a viszonyról magáról nem tudod. Na de miért engedett tényleg ott aludni a gyerekedet? Tehát ez hogy van? Nem tudom, lehet, hogy nevelő szülei voltak, vagy csak az anyukáját, vagy csak az apukáját. Tehát nyilván akkor sem. Egyfajta hátrányos helyzete van vissza, és azért itt lehet szerintem, hogy a fiú fiatal befolyásolható, talán nem úgy ragaszkodik a szüleihez, talán máshogy tekintett a tanára, egyfajta apa viszony kialakult. Tehát ennek nagyon sok vetülete van nyilván. Na de most hát azért így ezt a tanár, amit te is mondasz, hogy bemondja, hogy hadd aludjon itt a gyerek. De csak megkérdezném, hogy azt minek ennyire el van maradva, hogy egész éjszakás korrepetálás. Igen, tehát hogy mi tanár az Isten? Úr. És a szülő, vagy hát a volt, vagy nevelőszülő, nem tudom, de többször aludt a tanárnál. De elképesztő, nem? És ugyanakkor meg teljesen indokolatlan. Bár az ott alvás? Aha. Az eléggé. Aha. Tehát, hogy hát az persze, hogy indokolatlan, az annak semmi. Nem ért volna haza reggelig, vagy mi van? Tehát, hogy ilyen nincs. Még akkor is, ha egyébként rossz körülmények között élünk, és hideg van a lakásban, és nem biztos, hogy kap vacsorát, mert érted, akkor még így arra gondolok, hogy hát nála biztos izé van, jó idő, kap enni, akkor se engedem meg. Érted? Hát ez nem lehet, hát szülőként ezt mondani. Persze, kisfiam, aludj ott, majd holnap reggel. Mert maga a felvetés, de egyébként tök érdekes, hogy már önmagában a felvetés is olyan, hogy így megkökkenünk rajta. Nem érted. Hát, hogy nem érted. Nem érted, hogy jut eszébe, igen, megkérdezni. Igen. Hogy teljesen indokolatlan. Nem a vámos, hanem a rendőr szúrt, aki most gyerekek, tök mindegy, nem ez a lényeg, értjük, köszönjük. Ez is így, aki ellenőrizte a határon a kilépéskor. Majd máskor azt mondjuk, hogy az vámos, az a rendőr, igen, most igen. Aki bent ül abban a kis... Egyenruhá. Így. Aki védi, őrzi, ellenőrzi. De ezt nem is értem. Nem is értem. Azt értem, hogy egyébként az iskola hogy nem tudta, hogy már egyébként eljárás van a tanár ellen, és ez hogy nem... Hogy taníthatsz így. Hogy taníthatsz így egyébként. Szóval nagyon érdekes ez a történet. Próbáltunk egyébként nyilván onnan megszólalót keríteni nem nagyon tudtunk. Még próbálják ők is feldolgozni. Borzasztó. Na, mire egyszer csak akartam, hogy pár mondatot beszélt, ez elképesztő, nincs elmagyarázat, meg megfejteni úgyse tudjuk. De a lényeg azért, hogy mennyire figyelnek ránk. Nem rendőr Vámos ide, aki ott ül bent. Igen, azért igen. Ez is milyen érdekes. Jó, hogy... jó, de nagyon ügyes volt egyébként a rendőr. És egyébként a Vámosik is egy csomó mindent kiszúrnak már. Azt hiszem, hogy azt is például, hogy van adott tartozásod, vagy ilyesmi, rögtön be is hajt. És ja, azt nem ők, hanem a NAV. A reptéren az adótartozást behajtják. Azért az nem rossz, mi? Csak úgy utazhatsz. Jó napot kívánok. Hát, hogyha jössz vissza elvileg, és van adótartozásod, benne vagy egy nyilvántartásban, és kiszúrják, és ott a helyszínen be kell fizetni. Én nem tudom, hogy nálam azért nincs. Eleve nem mész ki, és kifizetetik veled. Tehát addig nem hagyhatod el az országot, amíg ki nem fizetted a 30 ezer forint adótartozásod. Hát hagyj, és akinek van, most láttam ezt a százas. Negyverül is hallottam. Hogy de ezt a százas listát. Ja. Nem tudom, láttátok-e, hogy vannak rajta magánszemélyek, akik mitén 74 millió forinttal tartoznak. Uh-huh. Azt hogy tetted össze? Hogy, mert vállalkozóként egy cégbe, érted, ott elmaradsz a járulékokkal. Ott azért állítani kell a limiten, nem a kártyán, hogy elmentek egy automatáig. Hogy... Igen, hogy akkor utazhat Rákóczi úr, de a 74 embert. Igen. Hogy? Komoly. Legyen szíves. Van itt a közelben egy automatáig. Ugye nincs napi limit a kártyáján, Ferenc, vagy ha van, akkor kettő mondja föl. Kettőkor töltik fel újra, hogy tudom. Igen. Na jó van, jövünk mindjárt kérdés-válasz rovatunkra. Jó, írjatok nyugodtan. 23-111-111, ez pedig az SMS számunk, ha ide szeretnétek. A Viberes kérdéseknek is örülünk, de lehet ezt most SMS-ben küldjetek, mert a Viberen annyi más információt kapunk, hogy nehéz onnan kisilabizálni. Oké, jövünk mindjárt. Jó, 6 perc, pontosan 9 óra. Első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai: Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Na ez volt az utolsó. Mi volt ez? Borzalom. Ice. Milli Vanilli? Vanilla Ice. Vanilla Ice, tényleg. Milli Vanilli, Chili Vili. Igen. Vanilla Ice, rossz dolog napján, ugye? A Kelly Family. Tehát egyébként az egészről, csak mondjuk, mert valaki elküldte nekünk reggel a hírt, hogy újra összeáll a Kelly Family. És akkor meg elhatároztuk, hogy csak rossz dalokat adunk. Legalább annyian örültek ennek is. Egyébként igen, közben persze, nem rossz ez, írják sokan, nem rossz. A srác egyiket azt kell tudni, Axel, hogy... Axel, filmzenéket nem jön, elnyomjátok, és még a végén bejön Dénes Tamás, írja valaki. Jó kis Beverly Hills, úristen, agyisten. A srác egyébként, miután rájött, hogy nem tud még egy ilyen slágert összehozni, aztán még egy picit még repelgetett, utána csinált egy hardcore zenekar. Aztán amikor kiderült, hogy hát nem tartják a közegben túlságosan hitelesnek, akkor készített egy lalmat, aminek az volt a címe, hogy Vanilla Ice is back. Oh! De benne, hogy ezekből szólt. A zenéből komplett rádiók élnek meg, nem? Tehát, hogy amit mit rossz zene cím szólhatja munkabból, rádiók azért vidáman. A jövő a Fos FM. Vidáman el vannak azért ezekből a borzadályokból. Na, azt nézem, hogy a 61-es villamos Hüvösvölgy felé vészvillogóval áll, a Vadaskerti utcán alakul a sor. Somogyban Hentse-Kaposvár között tejköd, 68 méterre látótávolság, figyeljen mindenki, és a Bécsi úton a két Selkút között a befelé oldalon csúnya baleset, 3 autó ütközött, már kint vannak a tűzoltók, mentők, rendőrök, úgyhogy vigyázzon mindenki. Arra felé, hát nagy a dugó. Jó, ezeket meg is támogatjuk gyorsan. A közlekedési híreket a gépjármű kötelező biztosítások magyarországi kiindulópontja a biztosítás.hu támogatja. Miképp eddig van ez a köd egyébként? Mit mondanak? Ez állandó lesz, nem? Ez egy olyan... Szerintem májusig. De igen, de akkor látjuk. Akkor látjuk utoljára. Akkor látjuk majd újra a napot. Na... Kérdés-válasz rovat jöhet? Persze, mehet. Hajrá. Balin, elé légy szirígy, kérek szépen egy bögrét. Tehát ez nem rajtam múlik egyébként, ez nem rajtam múlik, azért meg kell dolgozni. Kitelepülésen odaadod, ott rendes vagy, kitelepülésen, ugye? Igen, de most nem iszom bögrébe, igen. Mit szóltok az MLS tegnapi döntéséhez, miszerint a fellebezés után 3-ról 10 millióra súlyosbított a büntetést, és helyben hagyta a szektor bezárását. Vajon ez a megoldás? Tudom, sok sebből érzik a dolog, és ezer kérdés vett fel az eset. Ez a Fradi ügy? Uh-huh. Én mindenféle lesz a szankciót, és retorzió komolyítást, én örülök, tehát annak örülök, ha komolyítják a büntetést, vagy úgy szankcionálják őket, hogy nem mehetnek be, tehát szerintem abszolút nem tegyék tönkre más emberek szórakozását, tehát nem, hogy már félelemben kelljen meccse járni. Igen, csak amikor gyerekkel... senki nem mehet be, ugye? Tehát, hogy teljes eltiltás van, és az, aki egyébként meg járna a gyerekkel, és jó viselkedik, az sem mehet be. Tehát, hogy ezért van ugye... Most kérdés, csak azt a szektort zárták be, én nem is nem követem annyira az ügyet, vagy az egészet, tehát, hogy senki nem mehet. Én szerintem nem ítélték őket teljesen zárt kapuk mögötti meccsre, csak lehet, hogy a B közép, hogy valamelyik szektor nem mehet be. Ezért mondják az angliai rendszerre, ahol ilyen arcfelismerő van, tehát hogy te a B közép 22. sorában jobb oldalon csináltál valamit, akkor azt állítólag ki tudják szúrni, és onnantól kezdve életedbe többet nem jössz be meccsre. Így ülnek. Kivéve, hogy a Kelly Familynek a páholyáról hát van szó. Hát az más, persze oda. Ott azért oda lehet magad. Ott azért egy kicsit más, igen. Nem húzzátok ilyen neveket karácsonyra, de próbáltuk egyébként, már egy hete mondogatjuk, de valamiért ezt nem akarjuk igazán. Van egy hónap. Az is igaz. Azt nézem, oké, na, mit gondoltok az Apra Magyarról, kérdezi valaki. Hát egyelőre én nem láttam belőle túlságosan sokat. Én megnéztem az elsőt, meg tegnap is Tegnap előtt elmaradt, ugye? Ott igen, valami hanghiba volt. Az elmaradtad? Igen, az inkább Ördög Nórit választottad. Ördög Nórit tették be helyette. Ő volt helyette. Például én az első részben belenéztem, én nagyon más kérdéseket raknék be, de nyilván ez szerkesztői szabadságos. Bulvárosabbat vagy keményebbeket? Nem, fajsúlyosabbakat, keményebbeket. Tehát annyi mindenre ad okot a közélet, a jelenlegi helyzet. Most nem azt mondom, hogy politizálni ez a műsor, mert nem feltétlen feladata, de hát annyi valójában érdekes kérdést lehetne megkérdezni a magyaroktól, mint egy valódi közvéleménykutatás, hát akkor szóval hogy nagyon a felszínen mozog. Igen, ráadásul nem érdekel, hogy ki hányszor, az a nagy bajom, hogy most mivel eszed a túros csúszát? Hát hány olyan kérdés van, amit azért így, igen, hogy tepertő szalonnával, vagy cukorral, vagy mit tudom én, ilyen jellegű kérdéseket láttam, és én azt hiszem, hogy ez mehetne egy kicsit mélyebbre, vagy ha már tényleg ott ülnek a magyarok applikációval a kezükben, és ezekre válaszolnak, hát akkor egy csomó felszín alatti dolgot lehetne egy picit megkapargatni, nem? Van, szerintem van azért egy kicsit erősebb. Voltak? Mondjatok egyet, mi volt? Én nem emlékszem. Igen, én is azt gondolom, hogy nem ment sok, én a tegnapi nem láttam, megmondom őszintén, nekem ez annyira nem. Tegnap kapcsoltam el, amikor az volt ugye a kérdés, hogy a WC papírnak a fal felé, vagy a faltól kifele kell állni a végének. Igen, meg időjárással kapcsolatos kérdések, hogy mit gondolsz arról, hogy mit jelent az, ha most esni fog esni, vagy nem, vagy mit valami most de lehet, hogy... volt alkoholizmusról, hogy mi tartozik már az alkoholizmusba, az a magyarokat elég komolyan érinti, ott akkor... Ott kit hívtak fel? Azt nem tudom, UFO témában. Ugye, akkor most volt a viszki is, ott is ugyanazt a kérdést tették föl, amit ugye Szilárd is, hogy ez mennyire jó, hogy példaképnek állítasz kvázi egy bankrablót. Ezt is megkérdezték a nézőktől, tehát azért van ilyen is, olyan is, meg vannak, de vannak benne lazábbak. Nekem nagyon sok az egymásra beszélés, annak még ki kell forni, de ez nem tud kiforni, mert ugye hetente változnak a vendégek. Tehát azok, akik ott vannak... Az nagyon nehéz, igen, amikor ott van egy csomó vendég, mindenki magát tolja, mindenki nagyon beszél. Nagyon Norm is tökre fél, hogy elfelejti. Amit felírt otthon a Réka. Nagyon önmegvalósít. Amit láttam hétfőn, hogy egy masszív egymásra beszélés és ordibálás volt, és igazából szegény Klau is ott próbált valamit ebből ott kihozni, de hát... látszott rajta, hogy ez kicsit úgy nem is elbizonyítanítja, csak inkább úgy kizökkenti, és akkor ott mindenki kiabált mindenkivel, te megültél, és azt érezted, hogy kívül vagy a buliból. Szóval ezt egy erősebb szerkesztéssel szerintem, meg talán egy kicsit konkrétabb, keményebb kérdésekkel azért ebből lehetne valamit. Nyilván kell a bulvár, meg kellenek a könnyebb kérdések, csak ez olyan kéne, hogy legyen, mint egy ilyen érzelmi hullámvasút, amikor így visznek a kérdések. Nem? Meg így napi műsorként szerintem egy picit úgy. Nagyon sok hasonló formátum van, azokat hetiben csinálják, amikor így megkérdezik az országot, és baromi nagy show tesznek mögé zenekart, iszonyatosan hatalmas nagy látványvilággal, és akkor egy másfél óra erről szól, hogy te pénzt nyersz otthon, egyébként aki válaszolgat benne, meg egy brutális show műsor, tehát ezt csinálják az olaszok, ezt csinálják az angolok. Van, igen, itt látom, hogy itt most átgörgették azt, ami elmaradt, 1 millió, 2 millió, de egy heti egyben csinálják egyébként, és gigantikus műsor. És akkor ez egy ilyen, hát nem reprezentatív, de kicsit te is válaszolni akarsz, és benne akarsz lenni. Napiban nem tudom. Hát láttam a nézettséget, azért ez még mehet feljebb. Mondjuk én csak a hétfőjét láttam. Na, azt mondja, hogy milyen helyzet a motoros sztoriddal, Jani? Semmi, gondolom. Semmi, nem? De majd Jani megválaszolja. Nem, semmi. Tél van, én nem motorozik az ember. Csúsznak az utak, érted? És én tényleg motoros gumiról nem hallottam. Jaj, de kalús, úristen! Vagy szöges gumival járjak, érted? Tehát, majd szépen majd meg lesz, az szépen lassan. Van egy másik kérdés, és nekem Janitól kérdezem, hogy hogyan védekezik a talajmenti fagyok ellen. Vicces SMS-eket szoktam olvasni, de mostanában ilyen nem nagyon akadt. Igen. Feri Baliti, egymásnapos versenytársai lesznek a Starman Star és Falvonalon? Nem egy időben lesznek? Én nem tudom, mikor van a kicsi nálatok. Vasárnap este. Hát te hétköznapos leszel, ha elindul rendesen, nem? Hát majd meglátjuk. Ja, még nem tudjuk. Jó. Igen. De nem hiszem, mi csináltunk már egyszerre műsort, sőt, akkor volt az ominózus kecske a pajtában, nem emlékszel? De tényleg én valóvilágoztam, hát te pedig nem csak 50 millió vagy, akkor még csak 40 volt, ugye nekem kevesebb pénzt mertek ideadni. És akkor tényleg, te nem kaptál 50-et. Nem, én csak 40-et kaptam. Volt, igen. Persze, én szerettem, jó volt, és akkor ide-oda ment az üzi. Igen, és az volt a feladat, hogy nekem is, meg neked is egy-egy mondatot kellett beletenni a kompba, vagy a bekompba, vagy a lekompba. És hallgatók elküldték a mondatot. És én elmondtam az RTL-en, te elmondtad a TV2-n, és az volt, hogy a kecske a pajtában van, vagy nem tudom, valami ilyesmit. Igen, a kecske a pajtában valami ilyesmit kellett mondani. Oké, a Black Mirror című sorozatot nézitek, ha nem miért, nem, ha igen, miért. Nagyon jó társadalmi kritikákat fogalmaz meg, futurisztikusabb környezetben csak ajánlani tudom. Én láttam az első évadot, tetszett, csak aztán elakadtam a letöltéssel, és emiatt nem jött le a többi, de nagyon jó. Tehát amikor valakit arra azzal zsarolnak, hogy vagy megölnek egy ártatlan kislányt, vagy szeretkeznie kell egy disznóval a brit rossz miniszterelnököt, az egy nagyon érdekes, az nagyon érdekes rész. Aztán láttam még egyet. Az a baj vele szerintem, hogy pont a disznós az a legerősebb, a legütősebb, a többi az már ilyen hát szó. Nem rossz egyébként, érdemes végignézni, de az a legerősebb darab belőle, az teljesen egyértelmű. A teleportálás láthatatlanság vagy alakváltozás? Láthatatlanság. Abszolút. Teleportálás? Mi volt? Alakváltozás. Most mi más alakban így elkezdesz járkálni? Igen, akkor felveszed Galabos Lajos alatt, hát hogy zsűr. Abszolút a láthatatlanság. Hát akkor hogy? De csak az. Hát a legnagyobb móka. Mondjuk, amikor például... Nekem az alakváltás. Igen? Aha, de bárkit fel élő személy? Hát persze. És megjelenhet? És megkapod a belépőkártyáját? És megkapod a belépőkártyáját, a kódját, tehát mindent? Igen. Átváltoznál Monica Bellucci-vá is kényeztetnéd magad? Nem. Mondjuk a Bocsi párjába átváltoztam. Mondjuk nem rossz, igaz. Drágám, hogy előbb hazajöttél, nem ismerem még ki magam, hol találom a fürdőszobát, mondanám Mónika Bellucci. Kétszer egy nap. Már megint. Drágám, mekkora formában vagy. De várjál, de azért, mert te Mónika Bellucci párjára még nem tudod, hol lakik Mónika Bellucci. Tehát te itt ülnél Magyarországon Mónika Bellucci párjaként, és fognál egy papadot, hogy akkor most kirepülsz, megkeresed való a Mónika Bellucci. Tehát, tehát az agyad hát, nem menne át. Te vadonjaniként lennél Mónika Bellucci párja, és mit érnél vele? Állnál az 50-esen, kapaszkodnál Mónika Bellucci párja, tehát ahhoz tudni kellene, hogy... Tehát az egész személyiséget fel kéne, hogy vegyed akkor. Hát, mit tudom én, felhajtok előtte pár felest, és akkor egy picit játszik, hogy én szét vagyok csúszva. De hát azért vannak lehetőségben, mert nem szerintem. Nem? Adózott nyereség? Készpénzben, Andy? Azt mondja, hogy adnának értsen, amikor egy témához hozzászólnak többen SMS-ben, akkor a beolvasáskor előnyt élveznek az állandó kommentelők? Nem élveznek előnyt, csak sokszor nagyon szellemeset írnak, és ezért olvassuk be őket, de nem élveznek előnyt. Igen. Amikor adásban poénkodtok és beszéltek nőkről, mellekről, a kedves párotok nem csinál cirkuszt otthon? Csak azért kérdezem, mert az enyém, ha én ezt csinálom, akkor duzzog, mint egy nagy csoportos óvodás, kérdezi Gábor. Hát nem akarunk ítélkezni, de akkor nem jól választottál. Hát azért, mert sokat látott, sokat hallott párokról van szó, szóval milyenik már szerintem hozzászoktak. Van bennük elég tolerancia, meg tudják, hogy ez egy rádió műsor, tehát hogy alapvetően igazából amit itt hallasz, ez érdemes... Fenntartásukkal kezelni? Igen, hát szerintem azért a legtöbbször az a baj, hogy legtöbbször a frankot mondjuk. Tehát, hogy nincsenek, tehát a szerepek vannak nyilván, de ezek a szerepek azért nagyon önvalós szerepek. Én a felét mondom annak, amit gondolok. Egy csomószor beszélek a pornóról, hogy nézem, de nem annyit beszélek róla, mint amennyit valójában nézem. Igen. Bár így is nagyon sokat beszélek róla. Képzétek, mennyit nézem? Mindig picit próbálok meg tompítani a valóságot. Igen. Egyébként nem, hát nyilván hát tudják azért, hogy ez. Persze. Én nagyon odafigyelek egyébként arra, hogy otthon is ezt toljam. Tehát, hogy ott ha itt mondod, hogy nézed, akkor otthon pedig nézed. Önazonos pali vagy, ez fontos. Meg szoktam csinálni, hogy valójában otthon még akkor nem néztem meg, de itthon úgy mondom el, mintha néztem volna, tehát kvázi Már mire hazaérek, elfogadta azt, hogy néztem. És akkor? Már megnézheted. Megyek, meg van vezetve ez az asszony. Ugye? Meg van vezetve. Nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon hogy minden sütiben van zselatin, ugyanígy a joghurtok és a vajkrémek nagy részében kínszenved és így vásárolni. Tökéletesen igazad van egyébként. Én alapvetően kerülni szoktam a zselatint, hogyha egyértelműen látom, hogy rajtam van valamelyik süteményen, tehát hogyha van rajtam valamilyen aszpik, ezeket sokszor ugye csontból készítik, hogy állati eredetű, de van egyébként már növényi zselatinok is, és a legtöbb minőségi cukrászda már alapvetően növényi alapú zselatinokat használ. De kisakkozhatatlan egyébként, hogy ezekbe belefussál. Törekedni kell rá. Én azzal szoktam idézőjelbe felmenteni magam, hogy ez nem a, tehát olyan értelme nem az én választásom, tehát amiről nem tudok. Az nem fáj. Az nem fáj, nyilván ez most megint majd megvárnak itt hardcore vegánok, ahogy hívják az épület előtt, és majd a zselatinba fújtják a fejemet, vagy soha nem tudom. Soha ne felejtsd, minden vegán mögött van egy szomorú nagymama. Ez igen, ez jó. Ez jó gondolat. Egyébként tényleg jó gondolat. Csináltam kacsát. De mama. Csináltam rántottuk mama. Jaj, ez a flancolás, hát hogy nem négy gyerekkorod fa is megetted. Ugye? De mama már 20 éve, jaj Istenem. Úgy is tudom, hogy ez egy múló hóbor. De törekedhetsz a jóra, soha nem leszel a legjobb. Igen. Lesz-e újra gyertek át, kérdezi valaki? Hát figyeljetek, én nagyon szeretném, hogy legyen. Tavasszal biztos nem. Aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a... Mit dob a gép egyébként. Hát egy bizonyos költségvetése van egy csatornának nyilván, és itt vannak prioritások. Én azt hiszem, hogy jót tesz egy ilyen műsor egyébként, akár az RTL-nek, akár a TV2-t csinálva valami hasonlót, mert hogy a fiatalokat azért most már egyre nehezebb megfogni televíziózás szempontjából, és azért ez egy nagyon szókimondó, nagyon más típusú műsor volt, mint amit a kereskedelmi tévékben lehet látni, mert a legtöbb körül ott van egy máz, nem? Zsűri, meg nagy felhajtás, nagy átöltözés, nagy nyeremény, itt meg nem volt. Most a gyertek átról beszélek. Rettenetesen őszinte, szókimondó, brutálisan egymást osztó műsor volt, ami rengeteg olyan nézőt vonzott be egyébként, akik egyébként nem televízióznak, azt mondják, hogy kevesebbet, de ez meghaladta az ünger küszöbüket. Tehát én szerintem tévében egyébként egyre durvábbakat kell adni, nem? Hogy behoz. De ez nem látszik egyik tévéműsorán se. Nem igazán látszik egyre nehezebb megfogni nyilván a tévénézőket. Én szeretném, hogy legyen, hát ez költségvetési kérdés, tehát ez a csatorna döntése, de jó lenne. Egy kedves hallgató kérdezi, hogy hogy kerülnek vakondokok a Margit szigetre? Hát szerintem nagyon sok melóval. Ja, vagy úszik, vagy tud úszni. Ez lehet. Igen, hát ott a meder alatt egyébként átjöhetnek. Igen, melós, de szerintem megléphető. Igen. Ha Istenem, lassan indul a Vikings következő évada. Csak a Jani nézte, nézzük-e. Én nem kattantam rá, János nagy Viking rajongó. Így van. Ebben szexelnek, szúrnak, kardoznak, ez ilyen mindenes, nem? Igen, de történelmileg egyébként alapvetően hiteles, jók a karakter. Nem, nem, nem, nem, ez egy történelm alapú. Egy Ragnar Lodbrok nevű híres viking törzs főnöknek, vagy nemzetségvezetőnek, királynak, bár náluk ezek a király titulusok, ezek más jelentettek, mint mondjuk felénk. Ott ugye sok-sok királyság volt, és egy ilyennek a története, meg a leszármazottjának a története, akik meghatározták egyébként nem csak a skandináv országoknak a történelmét, hanem például még Angliát, és itt még arra is befolyással voltak annak idején, és nagyon-nagyon igényesen megcsinálták. Tehát, hogy tényleg nagyon rendben van, egy jó kis történelmi sorozat. Mi van a Fekete Berkenye projekttel? Van, most rendeltem megint. Már miért elfogyott? De, abszolút. De 3 kilót rendeltem. 5 vagy 6 litert. Most rendeltem újra, és rendeltem más. És egy nagyon jó oldalt találtam, ahol mindenféle ilyen gyümölcslevek vannak, ilyen koncentrátumok. Vagy a miskolci előadáson élőben leszel, vagy felvételről, ez jövő héten van, élőben leszek. Egyébként a miskolciak már tudják. Egyetemre mész meg? Megint igen, megyek egy miskolci előadásra. Ezekről azért nem szólsz, mert oda nem lehet bemenni, tehát hogy ez zárt körű az egyetemistáknak. Nem, ez annyira gyorsan elmennek ott a jegyek, hogy igazán, igen, tehát hogy zárt körű. Most volt a Corvinuson, oda diák igazolvánnyal, Corvinusos, mint ott kártyával tudsz jelentkezni. Tehát ezt azért nem mondom nagyon a rádióban, mert utcáról nem tudsz bemenni, ráadásul a riposzt a levegőbe csap, és akkor itt álszakállal. Igen. 70 éves egyetemi akarom, hogy álszakállal egyetemistának maszkírozza magát, beül, hogy másnap tudjon valamit írni. Úgyhogy ezekről így azért nem beszélek. De jövő, te megyek Miskolcra, igen. Én nagyon szeretem. Szegeden. Hét hete nem Szeged volt? Nem voltam, most a Corvinuson voltam. Jani, Feri, hétvégén indultok, siófoki félmaraton maraton. Azt nagyon jó megbeszéltük egyébként egy hónappal ezelőtt, igen, de nem. Hogy elmegyünk, de nem. Na végre valóban ti is el akartok menni, ha nem mentek keresztet. Nem, úgy volt egyébként, hogy, hogy tényleg megyünk, csak neki is elég sűrűre sikerült a ilyen bizonyos tekintetben ugye az elmúlt két hétvégén, úgyhogy inkább a család lesz. De félmaratont akartatok az még? Le, még egy ilyen őszi 21-et. Én inkább anyámat költöztetem, az is van olyan izgalmas. Úgyhogy majd tavasszal. Most az Ajkára megyünk? Oda, hát természetesen megyünk. Hát az be van írva. Nagyjából akkor ültem utoljára bringán. De az, és akkor fogsz követni. És akkor fogok újra bringára ülni, de le akarom hozni a szintidőmet egy 3-4 percen, úgyhogy el kell kezdenem. Most a szokás, amit eltérően valamikor januárban vagy februárban fogok futni egy hosszabbat, mert van a lóversenypályán egy olyan verseny, amit még nem csináltam. Ott azt hiszem, talán az Uzmara félmaraton, és szerintem az meg lesz. Az ki lesz pipálva, mert ez egy marha jó helyszín. 1000 éve futottuk még ott a feleségemmel, is azért van annak egy ilyen plusz hangulata. Meg előtte, amit mindenkinek szeretett ajánlok a figyelmébe, a Mikulás futás, amivel ugye vakokat és csökkent látókat támogatunk, illetve egy olyan sportegyesületet, a Láss Sport Egyesületet, akik őket támogatják, és nekik biztosítanak sportolási lehetőségeket. Ez egy ilyen jótékonysági jellegű futás. Gyakorlatilag minden december 3, köszi szépen. Tehát, hogy gyakorlatilag ott ugye a nevezési díjjal őket támogatod, illetve ezeknek a fiataloknak a sportolási lehetőség, és nagyon-nagyon jó hangulatú szokott lenni. Általában Feri is már futott többször is Margit szigeten. Lehet vállalni 5 km, 10 km. Annyira felemelő érzés, hogy én ugye úgy futottam a kis párommal, hogy van egy kis madzagunk, azt fogjuk, az én lábamon a cipőre rá van kötve egy kis csörgő, hogy ő hallja, hogy merre futunk, és egyszerűen olyan jó érzés az egész, tudod, és ők nem érzik azt, hogy ezzel bármiféle probléma lenne, ő fut veled, fogja a kis madzagját, vagy kezedet, és körbe futjátok a Margit szigetet, te szólsz, hogy itt most lépni kell egyet. És mennyit mentek, 5-10? Egy tízesre fizettünk most be. Tehát lehet, hogy én gyakorlatilag bármelyiket választod, de annyira jó hangulata van az egésznek, és annyira jó arcok, mint kivétel nélkül. Szóval ők a tipikus példája annak, ez a mi is beszéltünk ugye azért már itt olyan sráccal, Hunorral például itt adásban, akivel én futottam is együtt, és én nagyon jó sportemberről van szó, aki, de ez az a kategória, annyira tele van élettel, annyira pozitív, az ember annyira eszedbe sem jut egyébként, hogy ő sajnáltatná magát bármilyen szinten, és nem is várják el egyébként magukról. Tehát nyilván azért nekik egy picit nehezebb megoldani a sportolási lehetőségeket, vagy a sportolás, mint egy egészséges éplátású embernek, úgyhogy érdemes őket támogatni, nagyon jó fejek. Vali, tudsz arról, hogy valamilyen pénzügyi oldalt reklámoznak az arcoddal és a vonataiddal? Igen, tudok róla, meg is tettük a megfelelő lépéseket, már ki is írtam a Facebookra, de egy elég hosszú cikk szól arról, hogy milyen jó befektetést találtam, én már kipróbáltam, abból vettem azt az autót, ami egyébként nem az enyém a fotón, tehát mindent összeordanak. És igen, arról szól, hogy nekem már bevált, én ennyit kerestem naponta, próbált ki te is, klikkelj, kattints, és pár adat megadása alapján gyorsan utalj egy kevés pénzt, és akkor megfiala pénzed. De volt valaha ilyened egyébként ez, amit... Semmilyenek, nem. Már hogy reklámra gondolsz, hogy én összeálltam ilyen céggel? Nem, hanem vettél ilyen, mit árult ez a részvényt? Nem tudom, nem bitcoin, meg nem tudom, hogy mi a termék, amit eladnak, de nyilván pénzt csalnak ki emberekből. Tehát ilyen pénzügyi szolgáltatásnak én nem vagyok arca, és nem is voltam. Kamus csinálnék most csak azt, a Balázs nálunk vette a bitcointot. Vegyél bitcoint. Vegyél bitcointot. De hát azért ez egy elég ocsmány dolog egyébként. Most mennyi kilója? A bitcoinnak? Bitcoinnak 8000 dollár. Egy darab? Egy darab bitcoin 8000 dollár, igen. Igen. Akkor marad a virgács. Na jó, oké, köszönjük a kérdéseket. Van még egy hármas ugrásunk, ezt lejátszuk, úgyhogy jelentkezzetek, jó? Ha akartok játszani, Rádió 1-es ajándék csomagért, mi pedig itt vagyunk mindjárt érek után. És most folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Három, negyed, tíz lesz, pontosan 5 perc múlva. Hello mindenkinek, itt a játékosunk. Hello, jó reggelt! Sziasztok! Mi van a női játékosokkal, gyerekek? Mint az utóbbi, alig van női játékosunk. Észrevettétek? Fekete Féligen nem is pasi. Hármas ugrás, nagyon kevés. Nagyon kevés a női hallgatónk. Várjál, tegnap előtt volt. Hát most nem azt mondom, hogy nincs, csak hogy nagyon-nagyon kevés. Tehát, arányaiban. Az online marketinges lány, megjegyeztem, nagyon kellemes hangja volt. Igen, de hogy arányaiban kevés. András, nem neked szól, hello, ciao, honnan hívtál minket? Budapestről. Budapestről, mit csinálsz? Bár ha most átmészekedünk egy szopránba. Igen. Sziasztok, sziasztok. Mit csinálsz, mivel foglalkozol? Postai ügyintézéssel, de amúgy meg autószerelő vagyok. És akkor hogy foglalkozol postai ügyintézéssel? Hát nem volt éppen más. És átpártoltam. Mert most ment el egy utánvételes féltengelyért. Mert az autószerelőknek mindig megy, hát mindig van szükség, van jó autószerelőkre, hát, rengeteg a használt autó. Amikor megszűnik a cég, és hogy mindenkit kirúgnak, akkor annyira nem megy jó. Ja, értem, tehát hogy nem magázóban csináltad, hanem egy cégnél dolgoztál. Igen. És akkor most postán dolgozol, vagy postai kézbesítőként? Igen. Nem kézbesítő, egy hát KFT-nél, tehát nem a Magyar Posta. Aha, jó, hát szurkolunk, hogy akkor minél előbb tudjál dolgozni újra a szakmádban. Igen, az jó lenne. Oké, na jól van, figyelj ide, hát akkor legyen egy picit jobb kedved. Jól jönnek a kérdések. Így szól az első, azt mondja, hogy melyik Golden Globe díjas kanadai színészfilmje, a Kelly hősei, a Hideghegy és az Éhezők viadala. Ki ő? Most kapott életmű Oscar. Az egyik egy jó régi, igen. A Kelly hősei azért az nem egy... Igen, nem de egy az egyik film. Legendás filmje. Tehát, hogy igen. Általában egyébként 10-ből 9-szer ez a film jut az eszébe az embernek, hogyha ennek a színésznek a nevét meghallja, akinek egyébként színész lett a fia is. És nagyon híres színész. Gondolom, hogy melyik az, a neve nem jut hirtelen eszembe, de nem mondani kell egy nevet. Tudom. Akkor... nincs több időnk, sajnos. Mérges leszel magadra. Donald Sutherlandről van szó, igen. Sejtettem. Az jó, sejtettem, de úgy sejtettem, hogy nem ugrott. A neve nem jutott eszembe. Igen, Donald Sutherland, a fia Kiefer Sutherland, ugye. Golden Globe-ot se követem, úgyhogy. Most egy viszonylag friss hír, gyakorlatilag egy hetes hír, hogy életmű Oscart kapott. A Kiefer vagy a Donald? Donald Sutherland. Hát a Kelly hősebb egy szenzációs, hogy üvöltözik, ő a tankok vezetők vezére volt, és állj, ez óriás. Ott volt még a X polgártárs, a Tűzszín a kazalban, ami egy nagyon híres filmje, mégis. Egyiket sem láttam, úgyhogy. Tényleg nem? Az egy regény adaptáció ráadásul, nem? Az nem egy Ken Follett regény, a Tűzszín a kazalban? De. Ugye? De. És abból csináltak filmet. És ott volt például még a Mad Max is, de abban nem játszott. Így van, vagy a Csillagok háborúja, de abban sem. Köszi a játékot, ciao. Hello. Ciao, ciao. Hello. Oké, jönnek a nap legjobb pillanatai már is péntek felé. Kapott egy tetkót, mert olvastunk egy nagyon érdekes kutatást, ami arról szólt, hogy a nők sokkal szexibbnek látják a pasikat tetoválással, meglátják benne a rossz fiút, szeretnék megmenteni, ez számukra szexi, és hát akitől a legtávolabb áll a tetoválás, az hármunk közül János, nekem még csak beleférne, Ferinek már van, úgyhogy Jánosra feldobtunk néhányat, egy kutyafejet vagy farkasfejet a vállára, a másik oldalára meg valami nonfiguratíva talán, vagy nem tudom, és kiderült, hogy valóban lehet valami a cikkben, ugyanis János egészen átváltozott, és csak azáltal, hogy két tetoválás felkerült a jobb vagy jobb és bal vállára, teljesen más image és megítélése lett. Igen, maga biztosabban ül itt, és a csajok bejönnek sorba, és nézik a tetkót, bizonyán. Hát vegyes a hatás, hogy egyiket is hallgatunk érte, hogy azért legyek óvatos, mert hogyha, ha két 40-es férfi mondja rólam azt, hogy szexibb lettem, akkor az nem jó irány, valahogy elindultam a véleményét. Szóval még nem egyöntető a véleményt a csajok részéről, hogy nagyon pozitívak a rajtam a változatosok, de szerintem majd este újatlan pólóban megyek el a Lidlbe, és akkor hát ha rám repül valaki majd. A tépulnál. Meglátod, Móni olyan bőrtangába vár majd, hogy és ostorral. Lehető bőrtangában, és azt mondja, mutasd nekem a tetkóidat. Szőrbe várjál, anya, mint régen. Oké, és hát a borzasztó dalokról kezdtünk beszélgetni reggel, nem is tudom, Illés, Karolina, meg nem tudom, hogy jutottunk el. Aztán egy hallgató elküldte, hogy újra összeállt a Kelly Family, és itt elszabadult a pokol. Tűrtöztettünk el magunkat. Tűrtöztettünk el magunkat, hogy el tudjuk viselni ezt a szörnyű hírt, de aztán utána leszünk, és tényleg Németországban turnéra indulnak, majd vannak annyira bátrak, nem félnek a lincseléstől, hogy átjönnek Európába. Egészen Bécsi merészkednek. Tudják, hogy azért ebben az országban vannak vadak, orkok és urukhályok, tehát ide már nem mernek eljönni. Bécsben megállnak óvatosak azért. Ilyenkor sajnáljuk, hogy itt eltűnt a vasfüggő. Mégis csak jó valamire az a kerítés, megállítsa a Kelly Family-t is. De igen, erről kezdtünk beszélni, és a borzasztó dalokról valamit a Kelly Family-ről. Hát van egy generáció, akiknek ők már nem mondanak semmit, de sokakban azért ez érzékeny sebeket tépett fel, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék a Rádió Egyen. 1-2-3. Mi a mikrofon próba? Miért mondtad? Hogy, nem tudom, Feri, már semmit sem tudom. Ezt most miért mondtam, hogy 1-2-3? Jó, hogy elmegyünk, péntek van. Adj, Jézus, 1-2-3. 1-2-3 forog? Tényleg, ez mi volt? Hello, teszi. Hello, jó reggel, ciao Balázsék, szia. Jaj, írtál, írtál, hát úgy, hogy írtál SMS-t. Nem gondoltam volna. Hogy hívnak, ciao? Gyerekek, a Balázsék hívtak föl. beszarok Melindának. Beszarok Melinda? A család nézi. Csak a beszarok Melindát keresem. Járó Melinda, igen, hát írtad nekünk, hogy Jani, tehát váltuk, azt írtad, ne tegyetek Janira a hármat, mert elfogy a bőrfelület. Igen, nagyon szemtelen volt ez tőlem, de... Értjük a humort, szeretjük is, meg hát Jani is persze. Igen, meg ő most nincs már itt. Nincs már itt, el kellett rohannia valamire, kapott egy telefont, szegényesen elment váratlanul, úgyhogy, úgyhogy te vagy a naphallgató, csak nem mondtad, hát ilyenkor mondani na, kell. Na, Jani, de nem gondoltam volna, de jó. Azért klassz, hogy felhívtatok, most minden csajok itt csodálkoznak. Ki kell hallgatsz, vagy munkahely, vagy hogy? Munkahely, igen, is könyvelők vagyunk sokan. Könyvelő, hát akkor is van humoruk. És mindegyik jó fej. És mindegyik jó fej. Igen. Élen beszarok Melindával. Az iroda vezetője, beszarok Melinda. Jól van, figyeljetek, puszi nektek, jó munkát. Merre vagytok? Hol vagytok? Köszönjük szépen. Hát a 10. kerületben. Aha, tehát, hogy Budapesten hallgatok bennünket. Igen, pestiek vagyunk, aha. Jól van, nincs ajándék csomag sajnos, de mindig örülünk. Főleg, ha lány vagy nő a nap hallgatója, annak meg pláne. Puszi nektek! Puszilak, sziasztok! Ciao, hello, sziasztok! Ciao, ciao, hello. Kivétesen nem varroda egyébként, nem? De tényleg, az ajkai varroda. Csajok, akkor valoda. Biztos voltam benne. Mi a recept? Egy olyan recept van, ami közönségbarát és na, nagyon gyerekbarát, mert spagetti. Ne, főzzél meg egy csomag vízlit, edd meg. A jó bundás kenyeret is nehéz csinálni. Ez kérlek, húsgolyós spagetti. Ah, az jó. Húsgolyós, ami nem olasz egyébként, hanem Amerikából jött vissza. Tehát az ottani olaszok találták ki, amikor kiköltöztek, hogy ez milyen jó étel lesz, visszajött, és akkor utána onnan lett világhírű. Úgyhogy ez van képpel, videóval és leírással. A videó alatt van a leírás, mert sokan lecsesztek engem a Facebookon, hogy miért rakom föl csak a videót, és nem írok receptet. Ja, ugye, és akkor most beteted alá. Mindig beteszem alá, csak van egy ilyen, hogy bővebben vagy tovább gomb, azt megnézem, és akkor leírja az adagokat is. Uh-huh. Jó, tehát fönt van. De ami, tehát a Balázsék Facebook oldalon van. Jani elront egy hepatitis szűrésre, tehát komiatt. Nem, szerintem Mónika szólt, hogy akkor viszont gyere haza. Hol van a kép Janiról? Hát a Balázsék oldalon, az én oldalamra is kivételesen tettem, mondtam, hogy Jani mindig számíthat egy posztra tőlem, úgyhogy az én oldalamon is, a saját Facebook oldalon is fent van, ahogy Jani fenevaddá változik. Jó, ő bringás képet szeretne, hogy azt letudja. De csak ezt kapja tőled. De tetkósként fent van az oldalam, úgyhogy nézzétek meg, vagy keresetek rá. Oké, jövünk hétfőn 6 órakor. Puszi mindenkinek. Jó hétvégét. Hello. Szevasztok. Ciao.